بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. د تیرو درسونو خلاصا او حاصل لنډیز دا دی چې ما او تاسو کم طلب کوو نو دا اخلاص سره پکار دی د الله تعالی د رضا د پاره د الله تعالی رضا ما او تاسو ته حاصل شي. ورضوان من الله اکبر د ټولو نلویسز هغه د الله تعالی خوشاله دل او رضا کې دل دی. بیا ما د علم متعلق سوروزی درس په دغې باندې وشو. نو علم القرآن د قرآن کریم زده کړه د هغې په باره کې بیان شروع او د هغې فضائل چن مو تاسو د قران کریم نا اویل او اوریدل او درس د قران کریم چې کلا ترجمه تفسیر سورتونا آیاتونا شروع شي نو بیا بتا تپتولی ما ویلو آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت بایدت زورو مطاب نور د خپل ځان خپل دلیل دی. قرآن کریم اب خپل فضیلت او خپل غرواله موتا تا مخامخ کی عطر آنس کے خود بی بوید نکی عطار بی گوید عطر آنس کی خود بی بوید عطر آغا دی چی خپلا داغا خوشبوی کئی نا آن کی عطار بی گوید عطار چی سوئی نو آغا نا عطر خپل خپل زان خئی د چند آیاتونو بیان من کړو. هر غنچه کې گل گشتو باز غنچه نه ګردد هر غنچه کې گل گشتو باز غنچه نه ګردد قربان زفم یار گہے غنچہ گہے گل. شابر شیخ رحمت اللہ تعالی علی دخبل استاذ دخلینا دا شیر نصر المرجان کی نقل کی دا فارسی شیر دی مانا ادادا هر غنچه کې گل گشتو اره غوټه چې هغه گل شي نو بیا دوباره هغې نه غوټه نه جوړیږي. هر غنچه کې گل گشتو باز غنچه نه ګردد قربان زفا بیار گہے غنچا گہے گل او دو ملگری او دو دوست دخلی نظار شم چه کلاوی نو گل دے او چه بندی کی نو اٹھائی دا وراد دین قرآن کریم دی چه کلاو دیکن زبردست گلدست دا او چه بندی کی نو اٹھائی دی وی چه گل کا لغوٹائی شی نو گل بیا نغوٹائی کی گی چه گل کا لغوٹائی شی نو گل بیا نغوٹائی کی گی او قربان دیار دو شندو کا لگل کا لغوٹائی شی دیار نموراد قرآن کریم دی محبوب دی زمنگا وما تاسو تاوی دا کتاب خیر کثیر دی دا کتاب اطمینان دی دا کتاب شفا دا دا کتاب صراط مستقیم دی دا کتاب ہدایت دی دا کتاب سبب د استقامت دی تازه پرون اغدرس ته اشاره کوم او دا کتاب سبب د الفت دی او دا کتاب دا د الله فضل دی دا کتاب دا سبب د برکات دی دی دو باندې ته آیاتونه وام سبب د الفت دی قرآن کریم دا ذریعہ دا د ختمی دو دو دشمنو او د الفت تعلق منی محبت دا حاصلی دو لگ راوڑا ہوئی سورتی آل عمران 103 نمبر آیت یوصل دریم وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ دینا مخیو گو رئی وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ لَا سواچوئی دا اللہ تعالی رسائتا جمیعاً ٹولو اے انسانانو اے پریانو ٹول کو ٹولا دا اللہ تعالی کتاب ترا سوا چوئی نگوارے رسائی چدکا نا حدیث پاک کے ردی تشریر آغل لکا نا هو حبل اللہ المتین الممدود من السماء الالارض هو الصراط المستقیم قرآن کریم دا اللہ تعالی رسائی دا هو حبل الله المتين متين الممدود من السماء الى الارض دا اسمان نظم کی طرح زوند دا را اگدا دا هو الصراط المستقيم او دا نیغلار دا نیغلار هغا چه زما کور تراغلی وا نیغا لا رہا گا چه زما کور تراغ لیوا تا تا حق برستو اغا وقت و خود لیوا تا سرد عقل اغا ولی پر خود لیوا او تپکم دلیل زما دی مینی داویداری تپکم دلیل زما دی مینی داویداری ما تبانی مکڑز دی پیجنم غداری او که آخره کڑا و سر زما که برخون مو کی تپا کم دلیل زما دمین دعوی داری فیسبوک بانی مهن دی دعوی که دی غد داری او تاسو لوگ سوچو کئی فیسبوک بانی مهن دی دعوی که دی غد داری دا عجیبت تشبیه دا دی حدیث پاک کی لکا کوی دی دریاب دی سوکو تا غرزید لی دی او تباکی گی غرقی گی حلاکی گی نو برا برا گوری چه سوک رسائی راو غرزی پڑ راو غرزی دا سی دی دی دنیا مثال د کوی دی د دریاب دی د دنیا محبت دی که کراگیر شوی تبایی دا نو اللہ رسائی راو غرزو لی دا الله تعالی پڑ را غرزول دی لکه څنګه چې کوی والا کوی ته غرزیدلې دریاب کې راگیر رسای تعالی سواچي نو هغه بچکیږي نو منګوم چې دی رسای ته چالا سواچو نو هغه بچکیږي او کستا سو فکری پټ رسای چی بیا ستو ته وایو لو په هغه بیا ست باندې غټ غټ لاجونه کیشته لنګر او بو تا ورغورځه غزبه کی تورسی لنګر ورته وای هغه کته غټي سرون خلی نو هغه ټ پړی باندې غټ غټ جازونه او دریابونه راګیری اتلې نشي داسي الله تعالی موږ او تاسو پیدا کړی موحدینو کل مولود یولد علی الفطره هر بچی چې پیدا کیږي نو موحد او مسلمان پیدا کیږي فطره الله الذي فطر الناس عليها فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه وفی روایت او یشرکانه هر بچے چې پیدا کیږي مسلمانی موحدی مومنی الستو بربکم قالو بلا دغه لوز عالم ارواح کی اغسطل شو په دغی بانی بچی پیدا کیږي بیچ مور او پلار سنگئی نو اغسی بچے او گرزئی لکا آم دی منگو گورو چه پلار اموری انگریزی وی نو بچه انگریزی وی چه پختو وی نو اغا پختو وی عربی وی اغا عربی وی گجرو وی اغا گجرو وی دست یو یو جبر آخلا نو مور و پلار داغی تربیت لبیا اثر دنو اذا کان رب البیتی بالطبل مولعا اذا كان رب البيت بالطبل مولعا مولع کله چې د کور مشر هغه په دمامه باندې په ډولکی باندې فحاشه اوریانه باندې اوس نن سبا دغه ډرامې فیسبوک دی او فحش تصویرونه دی ارتغلی دی دا ټول وګوره پدی چې د کور مشر مین دی نو فشیمت اهل البیت کله می رقصو د کور والو عادت بسید ما شمانو ګډا پختو متل دی د کشر لار او د مشر اولا د کشر لار او د مشر سو اولا لذا متلی دی او کدا شعر داسې کې زما کړه و سره لګای اذا کان رب البيت بالطبل مولع فلا تلم الاولاد في البيت بالرقص بیان کې ملا شعر وې داسې مې کړه را نه یره و نه پتر رب کړه اصل کړه خو ورته وی کړه اذا کان رب البيت بالطبل مولع فشيمت اهل البيت كلهم رقصوا دا دا به مکړه را نه یره ورزان نه جوړه کړم فلاتل بال اولاد فی البیت بالرخصی اولاد دا فقور کې بغړا باندې م ملامت کوا دا چاچا ودا ما پخپلا نو ګیلس لکړه د بلا ای بلبلا ګیلس لکړه د بلا خپل بچی دی ٹی وی دیو تا کی خود دی پی سی آر کی خود دی او دارنگی شیطان ٹکرائی دی پکور کی خود دی او مور پیسبک کئی پلار پیسبک کئی ہتر پیسبک کئی مشر رور پیسبک کئی اولاد خو خود اغسی کئی کشر خو مشر تا گوری نو اغسی کئی بہرحال تاسو گو رہی دا غلوی جاز اغا پر رسائی بانی اساری گی اغا غلوی جاز پر رسائی بانی اساری گی نو ایمان او توحید اجبی تا گو رہا وکی دخا ایمان او توحید دا غلوی جاز دے لوی کشتے دا لوی چی در اغا دا لانچ تے دا بچکی دو د سیلاب نه د بچ کېدو پر دا لوی لانچ دی لکه څنګه چې وی کشته په بیاستو باندې پر اسو باندې راټینګي وی محفوظ وی داسې کې ایمان او توحید دی محفوظ ساتي دا بد الله په دې رسای باندې په حبل الله باندې د الله تعالی په کتاب باندې محفوظ کړي. اب هو گیا سو طریقو سره تشبیه شو دو طریقو سره واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا او جميعا حال ذکر دواعتصموا دوون بحال کو تول را شهید الله تعالی رسای تعالی سواچوي او قد حبل الله نه حال ګرځي باقي د فاعل نه او د مفعول نه واعتصموا بحبل الله جميعا معنا بدای تاسو ټول چه دے دا اللہ تعالیٰ ٹولی رضای تلاسوا چوئی ٹولی رضای تلاسوا چوئی دانا چه زنی منی او زنی نو میٹا میٹا پو کڑوا کڑوا تو چه خانک ویوزیم یومی علک او چه مارو دزوانا نکار علک دا یا تو نا چا بارکی ابو جہل بارکی دا چا بارکی ابو لہب بارکی دا چا بارکی دا دا عبداللہ ابن عبی بارکی ها دا آیتونه دا ای بارکی استا پا بارکی دا جنت آیتونه دا بارکی عجیب خبره دا و اذا تکونو کریحت ادعالا و اذا یحاصل حیث و ادعا جندبو چه حلوا دیا رئی انا جندب تاواز کیگی او چه دا جگڑی خبر رئی وی بیا ما تاواز کولی کیگی دا من دل حاجی کا کہوئی پیش القرآن رحمت اللہ علی نچه من قرآن کریم نو ویلے اگر درس کے نو بس دا آیتونه داسې بره روانو خلکو به وی بس مولیانو صاحبانو به وی وایي دا کارو شه بس دا آیتونه رااله دا کارو شه دا آیتونه رااله وی چې موږ هلته لړو نو پته راته ولګېدله چې دا کتاب صرف د هغه زمانې د خلکو دپاره نو دا اوس هم دی دا اوس دپاره هم دی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دا اللہ تعالیٰ دا دی رسائنا جدا کی گئی مو دا خیال دے ایت مطلب سو ہوئی وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ دیتوئی اثر دا اللہ تعالیٰ دی کتاب ازلون دا بندگانو کی متوجیشا اثر دا اللہ تعالیٰ دی کتاب ازلون دا بندگانو کی اغدا دے چدا سبب دا الفت تے وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کی دا اللہ تعالیٰ نعمت پتا سبانی اس کنتم آدان کلج تاسو دشمنانوی دیوبل فألف بین قلوبکم اللہ تعالیٰ منوا چولست تاسو دزنون ترمیانزان فألف بین قلوبکم فأصباتم بنعمتی اخوانا تاسو اگرزی دی دا اللہ تعالیٰ پا نعمت چدا اللہ تعالیٰ کتاب دی رون رون اگرزی دی دیوبل رون اگرزی دی پا دین کی دا یو فائدہ اے دشمنی په دوستای باندې بدل شوا دشمنی څه بدل شواله دشمنای په دوستو باندې بدل شوی هغه دشمنای چې دغه لاړ ختم شوی دا یو اته یا چې یاد شو فازباتم بنعمتی اخوانا تاسو د الله تعالی په نعمت د الله تعالی په کتاب باندې رون رون چې دن اغاو ګرځې دی یو بل دوستان وګرځې دی یا خدا حالو چې یو بخپی وګدی کړی وې زما د اخبی بسوک را لړ دی کی نو بل به توره روا وسته توره به روا وسته او خپی به ولا په توره باندې اوهلی او اذا بعد لنډ کړي ها نو جګړه به جوړ شولا او دا غي نه با جنگ اون ختیدو الله جون دې نو نه چې دغه خولي او په وینو تیولو باندې به فخر کاو تاسو دا حماسه کی ګورئ نه پر ځان مردی څه ته وای بس دا د بلوینو تیولو ته دې ته به بهادری چې دغه ویلا مختلف چې دغه شیرونه راځي دا دا یو تنو اغه د سمیو د آبادی او بل د غرونو عربو کې چې د غرونو علاقه ډیره زیاته وه هیڅ بیا دې په دې دشمنی کې 25 کاله دشمنی چې دن هغه چلی درې دا بنو بکر او د بنو ثعلب دا لري جنگ چلی دل له بسوس وته ویل کېږي بسوس 40 کاله د دې کم اس کم تذکره راځي او خپصل ته غډه شوی وا او دا یې چې دن هغه تی پرې کړل او دا یې نه جنگ اور شپټولو عربو کې دارنګي جنگ بواس وته وی 120 سال دا جنگ چې دن هغه چلی دلو نور ډیر واقعات چې دن هغه راځي الله تعالی چې کله تذکرہ کوي نو د دې عربو تذکرہ لګراواله وته سورۃ مریم مریم دا اخر راواله و دا اخر سورۃ مریم اخر وګورا الله تعالی فرمایي فانما یسرنا بلسانک یقینا دا قران کریم آسان کړی دی ستا په جب باندې چارې بي جب دا آیت نمبر 90 او ستا په جب رسول الله سلام تلاوت د قران کریم کې نه خطا کېدو لتبشر بالمتقین چته په دې باندې متقیانو لزیر ورکی وتنذر بي قوما لدا او يره په دې باندې قوم جګړمار لد جمد چادد الد دا سخ جګړمار ډیر دروغجن او کوګ د حق لارینا لد دا نو جګړمار وکړ دا الله تعالی د کتاب ترغیب څه شو هغه د ل چې دا سبب د الفت ته د دشمنو ختمې دو دی او اخرت کی فائدہ صدا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا تاسو په غاړی د ډوغل د اور وایې بلکې دل جهنم تتلو الله د قران کریم په وجبانه بچ کړی كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله تعالی دا سخ په حکم را بیانې چې هدایت واخلي او ګور او تکره ورو را طالب ورو را الفت پدی پیدا کیږي محبت د جانم نه بچاو پدی کتاب پیدا کیږي د نفس تکمیل دیو شو ال تکمیل د غیر کاول تکم من قومت یذون ال خیر ابتن تغورا دا چې یادی د اصول کنا تاسو خون بدر کئ بل کامل شي بل تکم من قومت یذون ال خیر ال غیر اس کامل کوا او خیر ته بلل کوا خیر ته بلل کوا چې غیر کامل شي سبحان الله خیر ته بلل کوا چې غیر کامل شي خپل کمال ته ورسیږي اوس د بل د کمال کوشش کوا دارنګه سورتی انفال سورتی انفال یو آیت کریمه وګورئ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اختیار چې دن اغنفی کئ والف بین قلوبهم درش پیتو والف بین قلوبهم الله تعالی بنوا چولا د صحابو د زړه تر میان ځا او قران کریم سره لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. ترغیب دی معلوم کو یا تر نہ کنا وین معلوم یا خود معلوم یو کتا تو سوچ کو دا ترغیب دی نہ معلوم یی بے شک تی معلوم یی دارنگی تا تبویر دا بشارت تے دا زیر دے او دا سبب دا برکات دے زے پزے باری سبب دا برکات بالکل بے شک. سبحان اللہ. رمضان کی ددی قرآن کریم نزول شروع شوه دی یادا دا بیت العزت اول اسمان تا دلوح محفوظ دی و رمضان کی ټول راغلے دی تاسو گوری رمضان شهر مبارک دی کنه دی شهر مبارک دی کنه اغا میاش تا برکت ددی وجن حاصل دی دارنگی اغا شپا لیلہ مبارک دا لچی عطر پی اولار راغلی دی اغا لار دور د خیر دا دا عطر بسور د خیر دی ها بایی پا کم میاش چی راغلی دا او پا کم اشپکی چی دا اغلا دا غی عبادت دا زور و میاشتو نا بہتر دی او غور دی نو دمر برکات و تحاصل شوی دی نو معلومی گی دا دا برکت کتاب دی کنه کتاب انزل اللہ الیک مبارکون مبارک دارنگی وعادا کتاب انزل اللہ مبارک فاتبعوه واتقو لعلکم ترحمون چرا حمدر بانی چیدن آغا اوشی او صورتی واقعی کی برت انشاءاللہ راشی فلا اقسمو بی مواقع النجوم گنی ترجمی دی یو ترجمه بگیر توکم نیرم زیدارا دا سندا سنگ چید خلق خیال دی دا د عامو کتابونو غوړي کتاب دی الله ی اقسمو زو گواکوم په مواقع النجوم اغه زایور دراتو د حصو د قران کریم مکه مدینه کمزه کی چې قران کریم راغله دی اغه زایور د برکت ګرځدل دی ان اول بیت روزه للناس الذی بمکه مبارکه دارنګي اغه گواکوم اغه وختونه دراتو د حصو د قران کریم نشپاو در رمضان در لیلت القدر او میاش در رمضان اگا گواقوم انہو لقرآن کریم کا نیارا چدا عزت من کتاب دی دارنگی مواقع جمع در موقع دا نو موقع اگا زید واقع کی دو در قرآن کریم کم زلکی چه قرآن کریمی کم سینہ کی اگا سینہ در برکت تا ایوہما اکثر اخذن دل قرآن وچه در قرآن کریم دو جنا امامت حاصلی گی امامت حاصلی گی پا قبر کم امامت حاصلی گی پڑواندی کی گی آغا نمالومی گی چه داد امامت کتاب دیکھا نا داد برکت کتاب دی داد خیر کتاب دی چه القرآن رحمت اللہ علیہ دا پنج پیر سبحان اللہ اغا ذکر کئی بقیت الاثار چه ہو گوری عبید اللہ سندی رحمه اللہ تعالی علیہ امام السیاسہ امام انقلاب او لوی مجاہد 30 سالہ اجس چدر اغا دا انگریز دا استلو دا پارا تاسی زبردست محنت کڑے دی انگریزانی استلی دی ہندوستان پاکستان افغانستان ادارش القرآن رحم اللہ استاز دی عبید اللہ سندی رحمہ اللہ تعالی علیہ داغم شیر قرآن شاگرد دی زکا خود آغی پا درس کی دے انقلاب اثر ہو مشتلے او دا شیخ المشایخ حسین علی رحمہ اللہ داغم شاگرد دی دیو جینا دا تحقیق اثر ام دا شیر قرآن رحمہ اللہ پا درس کی دے داغا دا شاگردانو پا درس کیم دکا دا دا شاگردانو شاگردان تغیب درس کم دا غدا انشاءاللہ تحقیم برا توقع تا پتہ لگی انقلاب بدر کی ہم رازی او کو سوچ دیو کو فکر دیو کو گوڑا کارا گو کی او ای خوب باردار اونا تلوری کی کانی ورطگور چی باردار اونا سکلی او بیدلہ سندی رہے مولا ذال لگو رہی بھائی اگا حالات گو رہی قرآن رہے مولا وی فا فرمائی بقیت الاثار کی. او قائد محترم سے نظم المرجان کی چکم عارف شیخ رحمہ اللہ تعالی علیہ شہید مظلوم سرزماد نور و مشایخ شہیدانو اغپ و حیدرآباد کی سن کی عبید اللہ سندی رحم اللہ دے و شاگرد نا سے افادات دا غو ورسرو بے اغا چاپکر دی نظم المرجان کو نمبانی اللہ والا اپائی کی ابتدا کی قائد سے بقیت الاثار نا دغا حالات دو عبید اللہ سندی رحم اللہ ذکر کئی. عبید اللہ سندی رحم اللہ اغا شخصیت تے اغا حشتی دا چھے دے سکھ مسلمان شوی دے والے اتنا پتشتے دی وجہ ندان تبائی عبید اللہ ابن اسلام تبائی بھی عبید اللہ ابن اسلام اسلام زہیب لار سکھو او شیر قرآن رحم اللہ وی داغا یو لپوز دمینی شریر بے وی چھتر دیر شریری وی مسجد خیف کی میتی تپوسو کو التا تی قرآن وی چھ کلا ورس انشاءاللہ مسجد خیف تبیا بتا تا دا خبر اٹولا مخیطا کی گی اللہ دی ورس او مکی مدینی تا وی ماو دی تسنگ مسلمان شوی وی ما دی تدیر شریری شریری تدیر شریری نو آغا چھ کم دلتا مبتدعین دی او ما تا مفتی شریر وی ندام زما حسن اتفاق دی چھ عبید اللہ سندی رحمہ اللہ آغا شیر قرآن رحمہ اللہ تا وی دیر شریری ابائی نبائی من شریان نیو اغا شریان ورے سوچ کوا مالنا لانا لا رجالن کننا نعود من الاشرار اسنو چھ دو توحید مخالفت کئے دو سنت مخالفت کئے شرکیات او بدعات اغا دی پری خودل ردی احسانو مانا ردی خو مانا جدارا سر دی خو کرو ردی پواسطا منگل دا اسیون نخلاش بلو بیماتا ہوئی چھزو مسلمان شوی دا سیما زمان اصل زخو یتیم پاتشوی اما و زمان مور ماماگانو سرو سیدا در غازی خان کی یه ارز تیر دم گڑا جوڑا وا مناظرہ وا یو مسلمان ملا عالم پو کرسائی ناستی دیغار تا پندتیان اندوان ناستی نو ندیو بل سر مناظرہ دا داغا مسلمان عالم پاسی دو ویتا سبت چی دن اغا سجدہ کوئی سکوئی او پخپل لاسم جو کر دی اغا طرف نیندوان پاسی دو ویتا سب پخپل لاس بانی مڑی خخ کئی بیاو طرف عدد چوائی ویدے پاسی دو چی دن خلقو تمن کافران و مشرکان وائی تا دی اسلام کار ندی ویتا سب خو پخپل چی دن اغا دیتا دین کار وائی دبت سجدہ کوئی او داغی عبادت کوئی پی بیا ہووی چی تاسو چی کعبی تا سجدہ کوئی پی مسلمان وطوی چی من کعبی تا سجدہ نکو من سجدہ اللہ تا کو پترب دا کعبی بانی کو پترب دا کعبی بانی کو تا خبری شوروی سالیسی رو پی سنو کرلا چی دا مسلمان چی دن دے پا حق بانی دے دے پا حق بانی دے ویزماز لکن اسلام وقعت پیدا شو قدر پیدا شو بیا دا دو کتابو نا یو تقویت الایمان زان لولی کا او بل تحفت الحل اغم عبید اللہ دے مسلمان شوی دے او کتابی نکل دے او ماتا اس طبی دادا اللہ والے داغل او وقت کی دادا اللہ پیدا کی دادو کتابوں میں مطالعہ کرو بس داغینا زماز انتد اسلام و قاطر آلے تقویت الایمان دشاہ اسماعیل سے او بل چدر سو تحفت الہند سبحان اللہ تحفت الہند تلوی تاریخ تک بدیزم نے بیا خبر ابل شروع دی گی سبحان اللہ سبحان اللہ نما اسلام راوڑو بیا زلالم اتختی دم او زماد سکول کی او مل کرے ہو اگر نظم تاثر شے مسلمان نے بڑی سمہ سر ناستو بیا زل چدن سن تلڑم سن نبیا زل دیوبند تو رسیدم او بیا د شیخ الهند رحم الله مایانا شاگردانو کې دی محمود حسن صاحب شیخ الهند رحمه الله تعالی علی او شیخ قران رحم الله د دې په حالاتو کې ذکر کړي نو سه لیسر سره ناس تو او د پنجاب یو عالم راغلی وو، یو عبد الله سیندی سے بارکی خبر او کړل چې منګه ناستو منګه منګه الکان سلاو کړ په دیوبند کې چې دا سکھ مسلمان شه د ارذل په کتابونو کې اول نمبر راځي، وی مونږ ولا پچای کې اتی واچول او ما ولا بخپل واچول چې دې نششي. او د بخاری پرچا وا په زما په خوا کې ناستو سترګي ته کې سری وی، او د بخاری پرچا بیا برابر اولی کلا بیا اول نمبر راغله بیا اول نمبر راغله. او دومره تیز ذهینو چې وی دریو ورځو کې به هغه جب یاد ولا یو ځای ته بلاړو او بیرته به په هغه جب کې تقریر وغی ته کول شو دومره ذهینو. اې دا انګريزانو وخت کې مکینو غز ما سره کینو بیس کې ولا ما کینو کله چې لخر جوړل ته به وګوري او مخبرو خبرو کې حیرانې د پسې به را لېګل او چې هغه قرآن وارد به سمې دو د بو ته زېمو تنخواه دا نه اخلي کار کوي بل کار جاری ساتي داسې انسان. او هغه د شیخ قرآن رحمت الله علیه مبارک وی لقد اعجبني شاب من افاغره یوسف زئی ما را عینی مثله زهینا ولا شجاعا قط. زه د پښتنو یو لږ تعجب کې غرضولې ما چې زما سترګو د دې په شان بهادر او د دې په شان زهین نه دیدلې. چې عبد الله سیندی صاحب زهین نو هغه د رضاحت ته د شیخ قرآن رحم الله مبارک هغه داوی د پنځیر شیخ قرآن رحم الله مبارک مبالغه کې چې د صبر زهین انسان او بای په ملک چې دنا خراړ روان کړو او بندام کارغان شو مطلب دې کنه نو ټول ناکار مولیان او ناکار پیران آل سنت والجماعت شرمولی او دیوبند شرمولی ناغراله هغه پردې چې نه لري کړلای نو بدنامي هغه کاجز بدنامي هغه کو او دا چالو چلو چې ته دیوبندې او ګټ پنځپیرې الکه ته پنځپیرې دیوبند داس کې منافات کم نظر آلې دا خدا سره لکه ته د رسول الله مقلدی دا غوونی او کده امام باندې لکه دا تنافی کم نظر آوستل دا منافات دې کم نظر راوستو دا تضاد دې کم نظر راوستو خبر اور رسیدی. نو هغه عبد الله سیندی رحمت الله علیه ورهګا تا ته خپل ځای تر حالت ته پته ولګي ایمون کو سره او عادت دې داود ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مذہب خپل کړو چې مال بدن سره ساتي نو مال بدن سره ساتي نو پس په دغه باندې هغه کلا کو یو چار پای و تخت غنو هغه بناستو او دو جوړي وي سره عبد الله سیندی او پیسې به خلک ملګری براتلو تحفه تحت بر کول وي من چې تنه دی چا پیسې هغه جیب تکړي پاتخ په پرتی وي چې فقیر براله غریب راشد الله درهم الله والا عالم برار دی روانه ما یو روز شمارل درې سوا درهم چې داریالو نه دا هغه ورک نه شي خادم لبه خادمان لبه لک پر خود لو یزو یو دو ملګری مون خادمانو شکین اوګیو سارم سنو بل ورځ یو ورځ سنو دوی مرشوا نو یې مونږ ته وی چې ته چې قران سبب د برکات دی رسول الله قران سبب د برکات دی کله مونږ دوی مرز دوګیو سشته دی نو اته قران سبب د برکات دی یا چا تاسو توکل په دراهم دی رب دراهم نشته ری خان توکل په دراهم دی رب دراهم توکل نشته ری وی دی کی دروازه وټا کیلا وچ بغلاړو یو خانک دری جوړک ته او دی تو دی ریچ دی دا بوی تروان دی غوه بی دی بیچرالی وی وی خاندل چې بے صبر خوری خوری قرآن کریم بے شک سبب دا برکات دی دی کی شک نشتے دی بے شک پینش دی تالی کل نپون پس دی تاریخ تزان لفظ دا نظر واچوا زمان دک که طریقہ دا زان لے واچوا چی داو سرویل غواری او بیا دی زیتاو گورا چی ها دا کتاب انزل اللہ مبارکن اما چی کم آیت کریمہ ہوئی ولو انہم اقامت توراتا یہودیانو کا توراتا مری کڑے وے عیسائیانو انجیل مری کڑے وے اس تورات او انجیل نو اے وما انزل الیہم من ربیم لعکلو من فوقیم و من تحت ارجلیم بارو نا پٹیم بارانو نا کتا نا پٹیم بستو نا بار حاکمان ٹیکو کتا شاگردانو بچی نسان تیکو ومنم امت مقتصدہ لک کسان دی چغه نیک چلانه دی داغی دا وجن دا برکات تی تاسو گو رئی اے دی صحیح موحیدین و تاو گو را چنا اللہ کتاب راغست دی دا اللہ دا پیغمبر احادیث او دا صلف صالحین و داغی قدر احترام بخفل زائبانی داغی دا وجن دا برکات تی کدی نور و عالمانو نور و جماعتن هم دک سید اللہ تعالی کتاب تلاسوا چاو درسونا شوروش ول کسپ کسا کور پا کور بانی جماعت پا جماعت بانی مدرسه پا مدرسه بانی تا گور چه برکات نازلی گیو کنو چه کم سبب د برکاتو دی چه دا اللہ تعالی کتاب دی اغا شا تا غرزون شوی دی برکات دا کبی راشی منهم امت مقتصده و کثیر منهم سا اما یامنون جمهور چه دی جمهوریان چه دی ناغا بل سکی بل سپسی روان دی دا اللہ تعالی کتاب شا تا غرزون دی اللہ بھائی ہو گیا کہنا اس آیت نے میرے تنور ہو گئی کہنا اس راشی احادیث تلاشا چوبا احادیث واما یعنی مبارکی او مضمون دا سے بوزم مخیتا بھائی احادیث مبارکہ کا گوری دیر زیادتی دادو ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی علیہ داغی رسائل دی دل پیدا کا تقریبا اتیا رسالی دی سو جلد کی دادی دے اولے جلد دی اتیا رسالی دی پکی و مختلف موضوعات بانی پدی بانی دا یو مستقل رسالہ دا جمع الاربعین جمع الاربعین في فضل القرآن المبين جمع الأربعين في فضل القرآن المبين صليخ أحاديث من جمع كريدي فبارد فضلت دا قرآن كريم كي شغا واضح تي وزاحت كون كيدي تاديات شو اياد بنشو اچھا بھائی ویسا شیخ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ داغی اللؤلؤ والمرجان دابا داما چکم آیاتونا لغوی عظمت دو قرآن کریم صفحہ 41 اگر دابو تلی دی صفحہ 41 پیش دے مطلب بانی او احادیث چی دیکھا نا ندا پو بارد فضیلت دو قرآن کریم کی شیخ امداد الحق سے زید مجدوہم داغی الاصول الامدادیہ کی صفحہ بہا ساٹنا صفحہ بہا ساٹ اگئی احادیث دا ذکر کړی دي او بیا د صفحه 80 نه د صحابه او د مشایخ او اقوال نقل کړی دي احادیث اغیشل نقل کړی دي سوره شل زتا تا د ریډوارو نه ویلکوم او دارنگی نصر المرجان د شاپور شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ وآلہ صفیولی کا کنا جدارت یادی نو اکی بدی تکار روانو لیش انشاءاللہ تعالی نصر المرجان دائی صفحہ دا دس لسم صفحہ لسم صفحہ او سو پو حاشیه ده صفحه چی بگه ما صفحه حاشیه بانی او خود ذکر دیرا کردی که نا اولنه حدیثو او پا حدیثو کی بیا صحیح احادیث او چکم بانی کلام دی ضعیفم فضائل کی چلی گی بیا کتا محققینو په دغه رسائلو کې د احادیثو حیثیت چې در هغه متعین کړی دی هغه بیا د الله پای کې وګوري. اول د ټول مشهور حدیث چې هغه کتب ستو کشته شپږو وړو کتابونو کې بخاری مسلم ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجہ دا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت باندی چاگوی رسول علیہ السلام فرمائل خیرکم من تعلم القرآن وعلم یو روایت کی خیارکم من تعلم القرآن ابن مسعود سے ابن چکم نقل دے خیارکم من قرأ القرآن واقرأه ادھا لوڑی کا خیارکم خیارکم پتاسو کی بہترین من قرأ القرآن واقرأه چه قرآن کریم وی او نور تای وی پلہم وی نور تای وی تابنگ چه خیارکم من تعلم القرآن یا رسطو او کما قال رسول اسلام ارسل گوی دی الفاظ مختلف رازی کیا نا مارتویلو افضلکم امرازی افضلکم من تعلم القرآن یا دیو حدیث ووری دو دیم حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا عبداللہ ابن مسعود سے رسول اللہ علیہ السلام مسلم شریف کی حدیث راضی مسلم شریف کی حدیث راضی دیتے ہوئی ابن مسعود سے اقرأ علیہ ما تا قرآن کریم ہوا ہے نابل دینا بس حدیث بشور و شخص مسلم راوڑی کرنے بلا جکا نا اقرأ علیہ ما تا نستلکا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطوی اقرأ علیک و علیک انزل جی تاتا اس نستلکم قرآن کریم کو بتا سراغ لینے اس تا بدل سنگا واما رسول علیہ السلام تفرمائی احبو ان اسمع من غیری ذال لکل کا وخا احبو ان اسمع من غیری زخوش علیکم بدیبانی چی دبلن وارما احبو ان اسمع من غیری وشالیگم جذب اللہ ورما احب ان اسمع من غیری اچھا بھائی بھرنے لگے دلی بھرنے والا کو قسمت اخبر لے سو پوری زندگی ہو سی بالکل بنکا احب ان اسمع من غیری ویما سورۃ النساء شروع کړه او دا دلیل دی په فقاهت د چا باندې دی ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ باندې چې دی فقیه لوی ماهر احکام باندې پویاو ځکه خدای احکام سورۃ شروع کړه ابراهیم بابا رحمۃ اللہ علیہ به تاسو ګورئ امامان پا موسکی صورت نیسا نو ہوئی گرانا دکر احکام صورت نوئی خب بس یاد یوسف علیہ السلام کسی شروع کئی یاد موسیٰ علیہ السلام کسی شروع کئی اگر موسکی آسانی چکالا دی آیت نظر آورا سید ابن مسعود سے وئی فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بکا لا ہاولا شہیدا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بکا لا ہاولا شہیدا سحال وئی چه من تیرو امتونو بان اخبال پیغمبر گوا کو او تا پا دی اخبال امت بان گوا را پورتا کو ویشی ما داوی رسول علیہ السلام او فرمائل مح یبن ام عبد بس کا اے عبداللہ بن مسعودا مح یبن ام عبد ویما چوکت الف اذا عینا و تظریفان رسول علیہ السلام سترگو نوخ کی روانی وی ایما تیوی اقول کما قال العبد الصالح زبدا سویما لکه څنګه چې عیسی علیہ السلام بوي چې كنت انت الرقيب عليهم ها كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد معلومه شه چې نبی رسول الله حاضر ناظر نه دی غیب دار نه دی او عرض الاعمال خبره اغي احاديث باندې کلام دی او تفصیلی خواڑوشتہ دینا آبائی چې نبی رسول الله ته د ارصه پته بیا څنګه وای چې ما ته پته نشته دي درو خو نو استغفر الله بعض الله. په هر حال دا حدیث نه فضیلت دو اوریدو د قران کریم دا معلوم شه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ تا استافی کری رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د قران کریم اوریدل په خو غواز سره وی خیمین رسول الله اسلام بار اولار دی او د شپې د نن لګیا د تلاوت کوي. رسول الله اسلام او ته سحر وای چې کتا ما ته تعالی دلې وای چې ماستا قرات توکه خو دیو د دیوته وای ویږي کما ته پته وي تاسو زما قرات توکه خو دی لحبرت لك تحبیرا ما بډو خپل ما برور خسته کړي معلومه شو چې په قران کریم باندې आवाज خسته کول. رسول الله صلی الله علیه و آله لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود تا ته ډیر خو غواز درکې شوې دی لکه څنګه چې داود علیه الصلاۃ والسلام مبارک راضی چاغه आवाज چې دغه خښتاو. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمایلی دی زینوا اصواتکم بالقران دارنګ حسنوا لفظم راضی چې خپل आवाजونه په قران کریم باندې خښته کړي. او رسول الله صلی الله علیه و آله فرمایلی دی اقرا القران بلحون العرب قران کریم دا عرب په لب لهجه باندې وای او طرز باندې چې دا وای و اياكم ولحون العشاق د سندرغاړو او د غاړو والا ټپو والا پشار باندې چې دا غمو وای مطلب باندې ورسېدی. نو دا حدیثونه مې تاسو ولاله قاری سره دا یو حال ته به وای سمې نور د بهر نه وای. دیم حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله فرمایل صلی الله علیه وسلم من قرأ حرفا من کتاب الله فلو به حسنا چا چې د الله تعالی کتاب نه یو حرف ورستو نزل پاغي یو نیکی دا والحسنه بعشر امثالها او نیکی او پلس باندې دا لا اقول الف لام میم حرف زدانو او چې الف لام میم یو حرف دی ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف دا روایت دو ترمذی دی الف زان لا حرف لام زان لا حرف او میم زان لا حرف وګورئ کی په الف لام میم باندې دیرش نه کوي او بیا چې الف کی امزا او لام او فی لام کی لام الف او میم امیم کی میم او یی میم تو نبی نے کہی ضرب اور کوا کالکولیٹر ہوتا کی دا ماشاءاللہ. دارنگی دو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت بانے حدیث ان اللہ تعالی یرفو بیادل کتاب اقواما ویضو بی آخرین دا حدیث تے او دا حدیث دا دا مسلم شریف تے او ابن ماجہ مسلم شریف او ابن ماجه دا چکل ته ان شاء الله الله دې دغه حدیث تور سي ځان لبیا کاپی والا او ځان سره جواب کوا طالب مزه در کی طالب خوان در کی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين او دی باندې دا پورا واقع اورا نافع ابن عبد الحارث دے دو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فمکہ بانے دے گورنرو عاملو نو عصفان تا عصفان زینن دے ملاقات لرالے چھ ملاقات لرالے عمر سے بتاوی ویتد مکین روان شوے دار تو آیا تا سوک چیدن علتا کی گورنر مقرر کو امیر مقرر کو اگوات ابن عبزا عمر سے بتائی من ابن عبزا دا سوک تے پیجدی دا یو زمن دو غلامان نو غلام دے پیجی بخبر دا فاستخلفت علیہ مولا تا پاگی بانے غلام کو خلقو بانے چیدن پاگی قریشو کی عزتمند دو خلقو بانے غلام چیدن گورنر گرزوالے دے مسلم شریف کی دا واقعی رازی دیوتوی انو قارئ لکتاب اللہ عز و جل دے دا اللہ دے کتاب خا عالم دے و انو عالم بالفرائض میرا سبانے خپوئی گی عمر سے بخا اما ان نبیکم قد قالا ستاسو پیغمبر بھی دی دخا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما و یضع بآخری امداد الحق سے پا بحث تھی صفحہ کی اصول امدادیہ کی دا واقع چی دن اغا ذکر کرنی دا حل تب ازال چی دن اغا او گورا پیشتکن پا دیبانی تو انتخابی نشان کتاب گورا ایسا نشان کتاب قرآن کریم نے لیکن اکتا اندر ازی خان اپا بر ازی بیا پیشتکن پا دیبانی ان اللہ ارپا بیادر کتاب اقواما فیضو بی آخرین فیضو بی آخرین نو معلومی گی دا اللہ کتاب تر اسم لاستا نیا چولے کانا اللہ کتاب تر لاستا چاہا جب پورتا سی اپا خطا نرہ زی اب آئی دا ریواری دلو دا بتا تبل حدیث چندن اغاوی نو ورپسی بل حدیث ام وورا سالورم نمبر حدیث او دا فضائل الاعمال کی شیخ الحدیث زکریہ سب رحمت اللہ تعالی علیہ اغیم ذکر کردے دیں الله رسول الله فرمایلی دی صلی الله علیه وسلم یقول الله تبارک وتعالى من شغل القرآن عن ذکری ومسالتی یو سړی قرآنی کریم کې دوره مصروفه دی الفاظ مبارکه یاد دی معنا تفسیر یاد دی یاد من شغل القرآن عن ذکری ومسالتی نور ذکرون ته زما اوزگار نه دی دعاګانو ته اوزگار نه دی اعطیت افضل ما اعطی السائلین زدل ورکڑا کوما بہترین داغینا چنور سوال کونکو تور کوما دعا گانو کونکو تور تم داغینا ورہ وفضل کلام اللہ علا سائر الکلام کفضل اللہ تعالی علا خلقی دا اللہ تعالی دا کلام فضیلت فطول کلام نبانی دا سے دے لکا سنگ چی فضیلت دا اللہ تعالی پا مخلوق بانے دے او شیخ الحدیث زکریہ رحمت اللہ تعالی علی اغیو مثالم ذکر کردی مثال ذکر کردی چکل یو سڑی داغی واده وی دزوی واده دی نسی واده دی او یو تن چی دنو اغا ددی واده والا پا خدمت کی تلی نو مشر آوازو کی یسڑو تاسو مٹایان تقسیم ہوئی خود فلانی د پارا تیرے جدا کئی اگر زمان پا کار کے تل لے زمان پا خدمت کے تلے دے نہ داغا مٹائی تی نہ دمخ کے نچے دن اغل ریکوری کی گی نچے تن اخبر نوکر خیال ساتی ستا پا کار کے تلے دے او داغا مٹائی بیالائی تو اللہ تعالی دخبر خادم دا قرآن کریم چو قرآن کریم ای کی دگیا دے نہ دا ثواب او اجر او غختنا یقینی ده چې الله تعالی با دل اسپار ثواب چې دغه مقرری سوالونه ته نو نه دی اوسګار دعاګار ته نه دی اوسګار بس دې کې یادې الله تعالی اجر او ثواب ورکړي ابا یې په کار دادی چې تبلیغ ولرونه هم قران کریم ته کې نه کنه چې قران کریم طرف ته څوک دعوت درکې هغه دزار خلاف او خلاف ما غنه چې کې نه دا زما خلاف دا خو ما دو فضائل الاعمال نه وي او تاسو وګورئ کې فضائل الاعمال کې دا نه بیا وزه جرمانه در کما جرمانه با در کما وایي سوچ خو پکار دی کنه فکر خو پکار دی کنه کرم ببل توایو چې ګوړه خوګه ده او خپل بچی دین اغا ګوړه نخرو او بل توایو چې غبین خوګ دی خپل به غبین نخرو نا بایدا بخپلم خوړل غواړي او دا بخپلم چې دین اغا زدکول بغواړي الا بکار کی او غره دا یاد ساتای کڅوک دا وای چې بای دی وخت د قران کریم او د حدیث دور نه دی نوی نوی مسلې په کار دی غره دا یاد ساتای زمون فتاو لیکلی دی چې څوک دا خبره کین ودا مسلمان نه دی دا کافر دی دا مسلمان نه دی دا کافر دی چې هغه وی دی وخت سره قران کریم او دا رنګ احادیث دا په کار ناراضی دا ماډرن زمانہ ده او دې له سو نوی نوی احکام چې دغه پکار دي او نوی نوی مسلې چې دغه پکار دي او قران او سنت او حديث دادی وخت کې پکار ناراضي نو دا سړی مسلمان نشي کېدې څوک چې دا خبره کوي ها دا سړی مسلمان نشي کېدې دې مؤمن نشي کېدې زمونږ دا ایمان دی چې قران کریم دا د هر زمانې د پاره دی هر زمانې د پاره دی قران او سنت او شریعت چې دا مکمل دي دا کامل دي دا پوره دي دا رنګي انزم حدیث دا د بخاری او د مسلم شریف ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجه کتب سته دي مثل المؤمن الذي يقرا القران ابو موسی اشعری سے وای چې رسول الله فرمایلی دی صلی الله علیه وسلم دا غ سړی مثال چې قران کریم وای کما سر الاترجا دادا سیدی لکلیمبو زبردست ریحو ها طیب بویم مزیدار دی مزور کئی فطعم ها طیب او چی شربت دی لیمبو کی و گرمه کی و روجه کی دور اخوان کئی چی سوائم لیمبو شربت بڑا مزه کرسی و مثل المؤمن الذی نچی مؤمنم دی او قرآن ہوئی نو خوان دیم خست دی او بویم خست دی او مثال دا اغا مؤمن لا یقرأ القرآن که مثال تمرا دغه مثال د چا د کجوري دی لاری حلها و طعمها حلو خوشبوئی نشته خون دی خسته د مومن د قران و سره نشته لیکل لبس حدیث لیکا ال اخری بیا ورک خلکا تور ځل بیا حواله چلاوا دور مت پته کې دا حدیث په وسیله غواړي ا بای څنګه می وي مثال المؤمن الذي يقرا القران كمثل الاترجا ریحها طیب و طعمها طیب ذا مشکل حدیث مسرح لکوم و مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمر لا ريح لها و طعمها حلو و مثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثال ده منافق چه قرآن وي كمثل الريحان ذي مثال ده کشمالی ده ریحها طیب شداغی بوی مزیدار ده و طعمها مر خوان دی تریخته نو دی منافقه و خوشبوی قرآن وی انو قرآن خوشبوی ده مده دار ده او ای منافق بنا جوڑی گی و مثل الفاجر و مثل منافق الذي لا يقرأ القرآن مثال دا اغا منافق چه قرآن نوی که مثل الحنزل دا پشان دا کرکندی ده ترخه اندوانه کرکنده لیس الاریحون و طعم آمر بویشته ده نو او خوان دیم چه دینا ناکاره دی تریخته مر بازو کی مسلو منافق پتہ ہے مسلو الفاجر راضی دا فاجر مثال نو مطلب دا دی چې مومن قرآن خوان با جوڑے گی مومن قرآن خوان با چی دن آگا جوڑے گی دارنگی دغه روایت دا ابو موسیٰ اشعری سے مپینزم شپگم حدیث آگا دا انس رضی اللہ تعالیٰ پر روایت تی مسلو المؤمن الذي يقرأ القرآن کمثل الاترجا دا دماغ کی بشار سے یو شان دی ریحوها طیب و طعمها طیب و مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمر لا ريح لها و طعمها طیب و مثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان ريحوها طیب و طعمها مر و مثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنزل طعمها مر ولا ريح لها اوز داد الفاظ و گرستو سیوا دی و مثل الجلیس الصالح دخم القری مثال کمثلی صاحب المسك دادا سیدی لکه یو سړی چې د خوشبویه والا سره د عطار سره راستي الا لم يصبك من سواده اصابك من دخانه ابي کداغي ذات د تراودره چې خوشبوي وانخلي نو بوی خبر ضروري سي خبلګری سره کینا د قران د بلګری نه خبلګری بل نه دی ابي قران والا نه خبلګری بل بل نه تا توانی تور سو از یار بد یار بد بد تربوت از مار بد نکل کوا تا توانی دور شو از یار بد سمر چر طاقت نلی دا تد ناکار ملگری نلی او سیگا یار بد بد تربوت از مار بد ناکار ملگری دید ناکار مار نم ناکار دی ولی مار بد تنها همی برجاز ند مار بد تنها همی برجازه ند نا ناکار امار صرف بدل لٹک ور کئی یار عبد برجاو بر ایمازه ند یار عبد برجاو بر ایمازه ند او ناکار ملگره اغا پا ایمان ام تک ور کئی ایمان دل ام خرابی او بدل لدلم نقصان نه رسي ناکار برګري نه بدل رسيږي. دا د ابو داود شریف حدیث دی او توجی شوی سیم حدیث شو شپاگم جناکم در ساری لید اللہ لی قاری سیب لگی آئی ما جس کی میکن او روی آئیتا وارے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ داغی پر روایت باری بخاری و مسلم شریف کی دارنگی ابو داود ترمیزی نصائب نماجا الماہر بالقرآن مع السفرت الکرام البررہ دا قرآن کریم ماہر دے سرد لکن کی ملائک عزتمن نیکانی دا غی سر بی مرتبہ کی دا غی سرہ یادا دا لوح محفوظ نا غیم دا اللہ تعالی کتاب راغست دی راوڑے دے تم اکا کتاب کی دیگی آئے والذی یقرأ القرآن ویتتعطع فیه هو علی شاق فله اجران آغا سڑے چو قرآن کریم وی او پدی کی انخدی دد پارا دو اجر دی او یو روایت کی دا الفاظ رازی والذی اقرأ القرآن او اشتد علیه چو قرآن کریم وی او گران وطا لگی لو اجران ڈبل اجر اللہ ورکی. دارنگی یو اگد حدیث تی اغین لن الفاظ دادی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغا فرمائی اماوی چی یا رسول اللہ اوسینی اید اللہ رسول ما توسیتو کا قال علیکا بتقو اللہ یو خدا زان کی دا اللہ یا پیدا کا فا انو رأس الامر کلی اٹولو کارونو بنیاد دادی تقوی بارک انشاءاللہ تعالی حدن للمتقین کی عباس قوم قلتو یا رسول اللہ زدنی اماوی تو ایجی لگو وسیت رہتا نور سیوا کا قال عليك بتلاوه القران والقران الكريم وايا فانه نور لك في الارض وضوء لك في السماء ناس تاسو مکه کې رڼا ده او من کان بیت الفاحینا وجعلنا له نورا ناس تاسو مکه کې رڼا ده او په اخرت کې رزق ده او اسمان کې ذخیره ده ستاجب حقیقي دې چې اعمال برخي چې کنه پېشت بدی باري دا برخي جي دارنگی ابو سعید خدری پر روایت بانی علیکہ بتقو اللہ فإنہا جماع کل خیر وعلیکہ بذکر اللہ التدا الفاظ را دی فإنہا نور لکا فی الارض وذکر لکا فی السما وخزن لسانکا اللہ من خیر پلہ جبا داد ارسن محبوظکا بندکا ہاں دا خیر نیمہ بندہ وخیر پی نوایا فإنکا بذالک تغلب الشیطان الشیطان با پدی وجبانی تغالب گرزی ازور اور بگرزی. اگرنگی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے داغو پر روایت بانے رسول اللہ نے نقل کی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن شافع مشفع قرآن کریم دے سفارش کون کے دے او سفارش بے قبلی گی وماحلن مصدق ماحلن او دی وکیل دی جگڑا کون کے دی او تصدیق بے کی خبر ہے من لکی گی من جعلو امامہو چاچو قرآن کریم زان نمخی تکو قادہو الالجنہ تو جنت تے بوزی ومن جعلو خلف ظاہری او چا قرآن کریم شا تکو نساقو الالنار جہنم تے بوزی. سبحان اللہ جہنم تے بوزی تو قرآن کریم بمخی تکو الغواری تاب ویل غواری دا د شاته کولو کتاب نه دی. دغرنګي ابو امامه باهدی رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول اقرا القران قران کریم وای فانه یاتی یوم القیامه شفیع لاصحابی مسلم شریف حدیث دی دیبه د قیامت پر زبانی وینکی د پار سفارش کئ لړم ز شلم حدیث بلتا اگر پکې مس کې وابا رسول الله فرمایلی صلی الله علیه وسلم الصيام والقران يشفع عادل العبد روجا او قران کریم دا بد بنده د پاره سفارش کوي یقول الصيام ورجب وای ربي اني منعت الطعام والشراب بالنار دی ما د رځ د خوراک او اسکاک نه بر کړو فشفعنی فی د دپ بارک زما سفارش قبول کا الله دې موږ له سفارش کو انکی وګرځي روزه روانه ده ويقول القران او قران کریم بوي رب مناطو النوم باللیل یا الله دې ما د شپې د خوب نه چې دې مرا کړو تراویح کولی شل رکاتو ته قران کریم اولاړو دا وسی دیمګل کې نه پرې خو دی او درس د قران کریم تناستو رب مناطو النوم باللیل فشفعنی فی د مبارک زما سفارش قبول کا فیشفان سفارش به قبلیږي داوم د مسلم په شرط باندې چې دغه برابر حدیث دی د مسلم په شرط باندې برابر حدیث دی دا شرم نمبر حدیث به سره مو وي هغه د شفاعت متعلق خبر اوا د زکه میا راوړو دا رنګي دا ابو داود شریف حدیث دی چې رسول الله فرمایلی دی سہل ابن معاذ سے روایت باندې وی نبی رسول الله فرمایل من قرا القران چا چې قران کریم وی الحمدلله موږ تاسو ته لګی ایو وعمل بما فی او پدې کې چې سدي د عمل کړل اول به سوال دا او تاج یوم القیامه وی دا حافظ د پدلسو کسانو سفارش کوي خدا وسره پښته چې عمل کړی ښا چا ګیره په مونږ کې وی او ګیره خړی او صرف روزي لږه دی پری دی او کرکټ نه دا بل کار نه فیسبوک نه دا بل کار نه هغه بازار کې شک تر طالب سفارش کوي وعمل بما فی وسره پښته ښا اول به سوال دا او تاج یوم القیامه د قیامت پرد باندې مور خپل ارتبه تاج پسر کوي کیږي او ذوه احسن من ذو الشمس فی بیوت الدنيا دا غیر نه با د نور درانا نه هغه زیات وی فما ظنکم بالذی عمل بهذا چې مور خپل ارتای دا سی تاج ور پسر دی نو عمل کور کی باره کې سوای الحمدلله ثم الحمدلله الله دی ما او تاسو په دکې حدیثونو کې راولی تمغولا مور او پلار دی الله تعالی پدای کرا ونی ابای امین په پیوای لکه خدا د الله ولا خا او دا وایا بوریدر رضی الله تعالی عنہ روایت باندې من قرا القران وتعلمه چا جو قران کریم الاستاذ دی کو او عمل به عمل پیو کو اول به سوال د والده یوم القیامت د پلار تبا ته قیامت پر اوستر کی تاج من نور درنا یو تاج ذوه بستو ذو الشمس دا غیر رنا با لکه دنور در رنا غندیوی و یکسا والده و حلتانی او مور اپلار تبایی اچولی کی گی جامی لا تقومو لهما لا تقومو لهما دنیا او دنیا دا غیر چیزن قیمت نگرزی لکه فیقول آنی دی بوی بیما خسینا هادا دا جامی منتا پسکی راکنشو فیقالو بی اخذ ولدکم القرآن تاسو بچی چې دین هغه قران کریم ویلو دا دغه په وجه باندې چې دین وتا درته چوری کیږي تکسی دا ابو هرره رضی الله تعالی او پر روایت باندې چې رسول الله اسلام او فرمایلی جو صاحب القران یوم القیامه قران والا د قیامت پر راشي په یقول القران یا رب حله قران به وای خبري بکې د تجابه واچوا فیلبس تاج الکرامه د کرامت تاج په سر کړی شي او یقول یا رب زدو وی برابا سیوائی کورنا نو فیلبس حلت الکرامہ تاج پٹکی نو خلائی دا کرامت تو بیابا جامع دا کرامت ویقولو یا رب ارض عنہ قرآن بویدن خوشا لشا نو فیرضا اللہ برضا شردن فیقالو اقرأ ورقا لولا او دا جنت پا دا رجوبا نخیجا ویزداد بکل آیت حسنا سبحان اللہ دا لوی مرتبہ دا اور پسیب الحدیث دا عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ منگو تاسو بار بار دا اورو یقال لصاحب القرآن دینا مراد صرف حافظ نہ دے تپا کم زاننا والا آیتو نے یاد آوا زمان شیوخ تاسو اگر حفظی نہیں کرے اور قرآن کریم و تخق لے آئے قرآن کریم والا تبو لکی گی اقرأ ورقا لولا او خیجا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا خوپ مزا مزا دنیا کې چې څنګه په مزل واست هغه سیوایا فإن منزلتک عند آخر آية تقرأها ستا مرتبه استاد ای آخرنه آیت چې دلست التک استاد ای سبحان الله دارنګي هغه حدیث مرته ویل د ابن عمر رضی الله تعالی عنہ لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله الكتاب فقام بي آناء الليل وآناء النهار دغه الفاظ دي ورجل آتاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار بخاری و مسلم شریف کے الفاظ داشی دی او لا حسد الا في سنتين رجل علمه الله تعالى القران هو يتلوه انا الليل وانا النهار فسمعوا جار له گاونډی دی هغه چې د قران کریم आवाज ووري فقال ليتني اوتيت مثل ما اوتي فلان ارمان چې دا سماته وي فعملت مثل ما يعمل بهم دکسي وي ورجل اعطاه الله مال ويهلك في الحق فقال رجل ليتني اوتيت مثل ما اوتي فعملت مثل ما يعمل دلم الله اجر او ثواب چې دنا ورکي سبحان الله او حدیث پاک راضي د قیامت پرز باندې دری کسان اغیبا د هیبت نه په امن بانی وی او دا به د مشکو پوڑی رکی بانی وی چه مخلوق د حساب کتاب نه پارشی دیو بی حساب ایو اغا سوک دی رجلن قرآ القرآن ابتغا وجه اللہ یا اغا سنید چه قرآن کریم د الله د رضا د پارا وی ویم و ام بی قوم خوا ام بی قومن و هم رازون او قوم ته امامتی کی خلق تا خوشا لی و داعن یدو الى الصلاة ابتغا وجه اللہ او بل مؤذن چې د الله د رضا لپاره باندې وي او عبد احسن بما بينه وبين ربي وبما بينه وبين مواليه او بلغه نوکر چې د الله عبادت مدا کوي خپل د مالک داغه ډیوټي هم صحیح کوي داغه ډیوټي هم صحیح کوي دا ضروري دا به تاتا طریقه او خودلات او دې کې بیانور احاديث تزال لکتل شوي دا صفحه ځان لوري کا صفحولیکا دا رساله ده مستقله او هم دا یو حواله ولیکا دا بستا پکار راشی لیس مننا من لم يتغن بالقران جمهور عالمان دا غمانه کې د بخاری شریف حدیث دی چې आवाज په قران نه خسته کوي خصفه 51 باندې مولا علی قاری رحم الله د خپل رساله کې وای من لم يستغن به عن غيره ځان په قران باندې غنی نه ګړي مالدار نه غړي ځان په قران غني غړي ځان په قران کریم سره غړي غني غړي دا مشنمونه خروار مشنمونه خروار ما تا ته ذکر کړل دین علاوه ډیر احادیث ته بدی باندې صفه بدر کړه الله علی قاری صاحب دا غي رسائلو کې جلد اول د صفحه 43 ته شروع دي او تر صفه 54 پوری دا رساله ده صفه 54 پوری دارنګي اغه حدیث لو جعل القران في اهاب ثم القي في النار محترقا مشکات شریف کی فضائل القران کی دا حدیث ویل دي قران کریم کا چسربن کی واچو لشي کا چسربن زما استاد بدن دی کنه او بیا اور کې وګورځولې شي نو محترقا دا به اونس وزي د قران کریم د برکت د وجه نه اشاره دی تا اول خو جانم تبزين مؤمن مسلمان موحد قران والا کلاړو د قران برکت بده چې سزي بنو قران کریم برکت هغه دار چې سزي بنو دارنګي اخيركم من تعلم القران وعلمه دی حدیث باندې اے واقع اورا مشهور تابعی دی ابو عبد الرحمن دو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ د زمانی در حوالی تر حجاج تر زمانی پوری هغه تقریبا دری او یا کار جوړیږي کم او بیش دے بس ناس ته جمعات کی چې تزینو خپل ضرورت پوره کړي چکر مکر نه لګی الله د کتاب تعلیم تعلم کړي چاوتوی چکر اینا لگئی اغاوتوی ذاکا دی حدیث اقعدنی فی مقعدی هذا اقعدنی فی مقعدی هذا ای خیرکم من تعلم القرآن وعلمو دی حدیث دی زکی نوالی ما ادو کی 40 سال لازی کنا دی زکی کی نوالی ما بل چه تخوضم نو خیرکم من تعلم القرآن وعلمو چه تاسو کی بہترین آغا سو دی چه قرآن کریم زکی نور تیخی دی حدیث دو جن ناستی ما ابو عبد الرحمن تابعی دا واقعا تراشے کی 109 صفحہ تتقی سے شاپور سی رحمت اللہ علی و حاشد نصر مرجان لسم صفحہ او ما مستد داریمی چکم قتل دی وسوا درے ما صفحہ مستد داریمی پای کې دا واقع چې دغه ذکر کړی دا ترنګرونو هغه حدیث رسول الله صلوات و سلام فرمایلی دي صلی الله علیه وسلم ترکت فیکم امرین تاسو کې دوه سيزونه پرې دم لن تزلوا ما تمسکتم بهما تاسو به بلاری نشئ چې تاسو دې تلاس اچولئ کتاب الله و سنتی یو د الله تعالی کتاب او دیم زما سنت ایک دبائی تغرنگی مشکات شریف کی صفحہ 31 کی حدیث راوڑے دی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی من تعلم کتاب اللہ امازان دلی کری بولے خان حشے بارے بولی کتا اللہ من تعلم کتاب اللہ سمت تبع ما فیه سوک چدا اللہ تعالیٰ کتاب لولی او بیا دادی کی جس دی غیب سے تعبیر روان دی هداه الله من الضلاله فی الدنيا الله به دنیا کې د گمراه کېدو نه ساتي من تعلم القران من تعلم کتاب الله ثم اتبع ما فيه هداه الله من الضلاله فی الدنيا ووقاه يوم القيامه سوء الحساب اده قیامت پر دی الله تعالی با د بد حساب نه ساتي او یو روایت کې راځي من اقتدا فی کتاب الله بکتاب الله سوک چه دا اللہ دا کتاب پس روان دے لا یزلو فی الدنیا ولا یشقا فی الاخرہ لا یزلو فی الدنیا ولا یشقا فی الاخرہ دے با دنیا کی گمراہ کی گی نا آخرت کی با بدبخت کی گی نا او بیا دا آیت اولو استفا من اتبع ہدایا فلا یزلو ولا یشقا فلا یزلو ولا یشقا تارنگی رونو اگا حدیث زان تمخی تکا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی صلی الله علیه و سلم مجتمع قوم مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله نراجم کیږي سخلق او یو کور د الله د کورونو کې لکه ما او تعالی الحمدلله الله تعالی په کور کې راجم یو مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله نجم کیږي یو قوم او یو کور د کورونو د الله تعالی کې یتلون کتاب الله چې دا الله تعالی کتاب لولي و يتدارسون بینهم اخفن مس کی اړی راړی الا نزلت علیهم السکینه مگر پدی باندې آرام نازلیږي نزلت علیهم السکینه ای خیال لري کنه چې دا وته ناستخه نزلت علیهم السکینه وغشیتهم الرحمه وغشیتهم الرحمه او رحمت دی در پناکی پټی وحفتهم الملائکه ملائکه چرچا پیر د دین استی وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اللہ تعالی ذکر کئی اغا ملائکو کی چغد اللہ تعالی سر دی نشکات شریف دری در شمہ صبحہ کی مدہ حدیث تا ترش دری در شمہ صبحہ کی نا حدیث بتا دا مشکات کی رش نا سر اولی کا او دوائے یا دوائے یا دوائے بھائی اس کو یاد کرو لکھ لو اور یاد کرو دارنگی دا حدیث بتاتا تورو کتابنو کیم چندن اغراشی دا تکتیش فائدہ بتاستا سا آیاتنا او احادیث مبارکہ دا قرآن کریم اسی تلاوتم او دا قرآن کریم درس و تدریس مانا او دا یاد ساتی منگو تاسو اصول فقہ کتابونو کې وایو چې قران کریم اسم للنظم والمعنى جميعا دا د الفاظونو هم دي او دا د معنانو هم دي او فضائل الاعمال کې شیخ الحدیث رحم الله تعالی علیه اغه ذکر کوي چې ګوریا ساته معنا چې اوسړه په دې پویږي دا هو ډېر اکمل ډېر برابر دي او ډېر اعلی دي نو معنا باندې بازار په کې تلاوت هم د ثواب دي او معنا باندې بازار چې دن اگر اسای او رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الجوف الذی ليس فيه شيء من القران كالبيت الخرب حمد اللہ لکا اغه سینا چپای کی صحیح صد قران کریم نہیں دا پشان دروان کاندر دے البيت الذی الجوف الذی ليس فيه شيء من القران كالبيت الخرب او د فارسی متل دے خانه خالی را دیو می گیرد خانه خالی را دیو می گیرد اے بھائی کنڈر کور کی بیاسی نو پیریان او دیوان و ترازی نو چې دا الله تعالی د کتابی سستا پزل کی نشته دی نو پیریان او شیطانان اغا پی رازی نو ابر آمن دیوائی نو او متوجه شا سیبن نسا یو زنانا وکا نا یو سڑی والا شیرو نا کتلیو ایدی شیر سر ملاقات کوما ناغا ورتوائی شیر و تاغیر آوری کل ای ما خوز خزه ما ما دا غسی نشی لیدلی ما چینی نو پا اشعارو کی ببینی سکی ببینی اڑی راجیبو مثالی و تاویلی زن لولی کا در سخن مخفی منم در سخن مخفی منم چوبوی گل در برگ گل عمر لی شوری کا در سخن مخفی منم چوبوی گل در برگ گل پا خبرو کې ز پنای ما پټای ما لکه څنګه چی د گل بوئی هغه د گوی په د گل په پاڼو کینو اے گل دې کنه گلاب گل دې دا یې پاڼه دا بوئی ستینی خو نه او پاڼې د ښکارا کیږي دو اېره سپې مو ترازی نو در سخن مخفی منم چوبوی گل در برگ گل هر کې دیدن میل دار در سخن بیرد مرا هر کې دیدن میل دار اغا سوک چه زمادو لیدلو شوق لري نو در سخن بیرد مرا ما په خبرو کې چه دلو اغایی نیا ناسی یاد ساتا تا اللہ تعالی کلام دی بس داد اللہ تعالی دیدار دی سبحان اللہ الله تعالی په دنیا په سترګو باندې نخکاری دا د الله تعالی کلام دی دا به ویل غواړو دي کې آثار د الله تعالی د قدرت او دلایل دي د الله تعالی د قدرت او الله د علم الله بیان دی پکې او دا شاعر وای ما په خبرو کې دي الله تعالی مو په دې خبرو کې د الله په کلام کې به یې نکنه او دا د عربی متل لیکنه چې کلام الملوکی ملوک الکلام کلام الملوکی نو کلام ملک الملوکی اب ملوک الکلام نہیں اب ډیر لوی بادشاہی د بادشاہانو د خبرو الله تعالی کتاب چه دی دا بالکل بھائی دا د کلامونو بادشاہ دی دا د کلامونو بادشاہ دی فضائل دی اوریدل پښتنه مونې خروار دی اوریدل لک دی اوریدل دین علاوه ډیر زیات دی زندګی وفا وکړه ان شاء الله تعالی تاسو به ذکر به ته بیا پراتی قدر گوری بوتا اس رازی دیر خکل اداس سرا ما دخکل اصول دو خلاص سرا وانا کرد دوگر سبق پریدم نو اخلاص علم علم دو قرآن او علم دو قرآن داغی بیان اغا پا آیاتونو بانیم او پا احادیثو بانیم آیاتونو بانیم او پا احادیثو بانیم اس ار کلا چه دا دمرن وی کلام دی او دامن وایو دامن وایو نو یقینی چې کلام لوی دی تدی بس آداب بی تو اغا آداب بس دکول غاڑی رب دی معلوم کو اغا آداب بس دکول غاڑی خواه لگ بخ کی بیعظم گو رہا خلاصہ گو رہا سبست گو رہا آداب بس دکول غاڑی فا آداب بداوئے الغاڑی نبی آمون گو تاسو چکل یو فن شورو کو فا فن کی دری خبری کنا صحیح دری خبری تعریف دفن موضوع دفن غرض دفن دل تمن تعریف د کتاب الله ان شاء الله ابرتکم تعریفات او موضوع د الله د کتاب چې د الله کتاب سره چرچا پیریږي سو بیان هي او دل تبمن تعبیر کو حکمت حکمت نزول القران غرض تعبیر ذکر کو چې د الله تعالی افعال معلل بالاغراض نه الله تعالی غرضونه ځان ته څه غرض نه حاصلې نو حکمت نزول القران چې د قران کریم دراتللو حکم څه دي حکمتونه څه دي دا می تر یو هدف پوری خلاصه وینا دې خبرونو کې وایي کنه سب سے پہلے اهم خبرو کا خلاصہ بیا وی اب خبره تفصیل کیسا اخر کې بیا وی اهم اهم خبرو کا خلاصہ ایک بار پھر انا زچ بل راشم دیار ته ایک بار پھر او خلاصہ وایم خیال لکنا اس راشی دا متا تس جوړ کو یو مضمون جوړ کو اس دری تفصیل کوما جی تفصیل کو ان شاء الله تعالی بل چ بیا درس کی ابتدا کرم خلاصہ بیا اغه وا پتہ تر روانه اول آداب دا جمع دا ادب دا آداب جمع دا چا دا دا ادب دا ادب ستوئی خصلت حمیدہ خستہ خصلت دو آداب مانا خصائل حمیدہ اغا خویونا اغا کارونا چی اغا خستی آبائی اغا کارونا چی اغا سی خستی بے ادب بے نصیب با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب او با ادب با نصیب نو بے ادب بنا جوڑے گی ہاں ادبناک با جوڑے گی بے ادب بے نصیب با ادب با نصیب بے ادب بنا جوڑے گی او دا د فارسی او شعر دان لوڑی کا از خدا خواه متوفیقی ادب از خدا خواه متوفیقی ادب بے ادب محروم من الفضل رب اچھا شیل ناری جیدنو ترز بولا گیا بتا خانا جی از خدا خواهیم توفیق ادب دا اللہ تعالی نا دا ادب توفیق وارما بے ادب محروم من الفض رب بے ادب چی دینو دے دو اللہ تعالی دا رحم نا دا اللہ تعالی دا فضل نا نو می دګر زیو بے ادب دیسګر زی نو می دګر زی نو بے ادب باندې جوړېږي ځان سره ادبونه نو یاد کا آداب یاد کا دارنګي تاسو دایو شعر ځان سره وډی کئ ډېر خپل شعر دې باندې لار دی وی بے ادب تنها نو خود را داشت بدو بے ادب تنها نو خود را داشت بدو بے ادب سره خپل ځان ته نقصان نه رسي بلکې آتش درهم آفاق زدو بلکې آتش درهم آفاق زدو بلکې دې اور چه دې هغه په اطراف کې امبلای اطراف کیون دے اور بلائی لکا ابلیس تاو گو رکھا شیطان ابلیس تا زان غصرت نا خراب کرے او زان اللہ ملگری جوڑائی کرنا زان اللہ ملگری جوڑائی او دا موضوع باستا تز چرنبا نو بائی دا دے الاتقان دا اللہ مسیطی رحمه اللہ تل پیدا کا دو جلد کی او پدی کې د داباس چرن لري صفحه دا دابا سره چې کوم دی نو جلد نمبر 1 ته او صفحه دا 212 212 صفحه پدې کې د آداب بیان کړی دی ویسا شیخ صاحب رحمت الله تعالی علیه داغی اللؤلؤ والمرجان چې د دې راغستی دي دا آداب او صفحه دا ایدا اللؤلؤ والمرجان اډو خبره وضاحت یې لري ځای کړی صفحه دل سبا دل سبا هري اللؤلؤ والمرجان دل سبا صفحه شيء ما صبح بها طويلة دور لسبا صبحا أغيدي دي أدبون دي آداب وزاحت کرده نمبر ايه قولي كذا الله دي آدابنا الوزو او دس او دس طهارت دي قرآن كريم دي تلاوت دي بارا یو لاس ولل دی قران کریم دا هغه وای بغیر د طهارت نه پاکوالی نه لاس ولل دی لا ګناه دی او د صلاه فرض دی لاس ولل د طهارت لا یمسه الا المطهرون لاس بدور دی دی لرا مگر پاک جنابت کیوں نہیں او بی او دس سہوں نہیں او کبیر فرض ضرورتی در آغستلو نو علائدہ کپڑا علائدہ کپڑا زان لے کپڑا اگی باری اوڈیس سادر زان لے دی اسے نا جتا نستوڑے ویسا کسی بازی او دسی نہیں کر نستوڑے دی خواکڑی او پاگی باری دو قرآنی قریب پانے آڑی تیاد ساتھ تا نستوڑے ستاد بدن سر لگی دل لے دی حکم ستاد بدن دی بار نه کپڑا راواله پای ور غنیستا او را کیدا خو هر چي لستل د قران کریم دی تلاوت نو اگر چي بغیر د اودست لستل شي جلاس ولا د وردی خو مستحب بیا امداري چي دی له اودسو کی الاتقار وی ويستحب الوضوء لتلاوته د قران کریم د تلاوت د پاره او د شذره دا مستحب دی دا دی ورکه ځان الله دا یو دیو لاس ورلر ضروري او دې مسوولو پای کنه یو لاس ورلر یو تلاوت دی صفه 214 کې دا عبارت دی يستحب نزول قراءة القرآن لأنه أفضل الأذكار ذكر ذكرونه كذا أفضل ذكر ذي وقد كان يكره أن يذكر الله إلا على طهر كما ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى يا دول فاقوا لباني لوجنا جنوب أو حائزة اغی باندې د قران کریم مستل چې دا حرام دی قراءت او پتنیت په لایتبار دی کنه پتنیت د تلاوت به نه وي او په پتنیت د ذکر باندې لکه آیت الکرسی یا سار په ادو باندې هغه چې د سورتی یاسین وي یا با ختم الف لام سجدا سورتی واقعا او سورت تبارکا اغا جنوبم ویری شي او دارنګ حایزا نفاس علیهم ویری شي خو پتنیت د تلاوت باندې نه انما الاعمال بالنیات فنیت ذکر باندې فنیت سماری ذکر باندې ویل شي بیا دا یو مسله دی یاد کړل دیم مسله دیم آداب دا آدابونه هغه دا دی چې قران کریم دا په پاک ځای کې بوای ها سګي بوای پاک ځای کې دا په پاک ځای کې وای او دا مسئلہ دې کړی دا تو سوچي د 14 کې وتسن القراءه في مكان نظيف وافضله المسجد. د قران کریم لوستل دا په پاک ځای کې بهترین ځای ولا اغسر جمعات دی. سبحان الله جمعات دی الحمدلله ما تاسو جمعات کې دا وایو. امام مالک رحمه الله تعالی علیه درس حدیث په چکو روزانه نو نوې جوړه به چوله چاوته دا خو اسراف نه دی هغه ته وی تاسو تاسو په دې چې دیو بچا ملاقات لذي نوې جوړه او سپا جامې نه چي به اچو په زم د الله د پیغمبر د حدیث چول دا خو د الله د پیغمبر سره ملاقات دی چې د الله کتاب وي بھائی تب د الله تعالی سره ملاقات دی د الله تعالی خبرې دي پاکی جابی اچول صفا جابی چې درا اچول ودا هوس مونږه تاسو د شکو له روزه باندې وی جابی اخلو ودا خپل جابی چې ستا پاکی خستا جابی بدلې کوه ادا وایا الله تعالی کتاب سو آداب شول دعا دریم ادب د آداب نه هغه دادی چې قران کریم دا با پس باری که دی پا اوچت زیبانی با پا اوچت زیبانی با کی دی عربو کی دا نقصان دی اسم داشته با کی تلاوت با کی بس دارک پس با کبا قرآن کی دی سجده بولن دی عجیب خلق دی مقدمه دا قرطبی کی دکنی دی دا پس با کبا رک دیخا پا اوچت زیبانی دا کی خود اللہ ویسا شیخ صاحب رحمت اللہ علی دمر ادبناک دمر ادبناک چاہیو فرمائل پیدا منبر نه دی منبر د دې د لاندې کوړای په دې قران باندې ځکه په دې باندې سکی خدای کی خپې په دې دوه باندې مکی دا ځکه په دې سره کی نه کنه هغه درې باندې چې کی د رضا سګونجش کولې سم راځه باندې ای په ګریان بیا ده باندې ویسا شه سره رحمت الله علیه زما پیدا غزما طریقه دا استاد خیالي بالغ چې کنه بالغ زه چې اکثر بیان لرم چې زه تبا تبخه ترل کی دی بالغ زه په صفارو ویل کېده خو ویسا چې رحمت الله علیه دی بالغ باندې تسرګ دی سر سره تاج دین هغه تیل لگاولې دی چې بیا دې دور دور وختي کنه لکه او صفاګه بیان او چې هغه پای بالغ باندې بالغ خو هغه ګډوډ شي چې ګډوډ شي چې بالغ باندې کې دی د پاسه په رویال هغه او وړه دا ادب د قران کریم په پاک ځای باندې اوچت ځای باندې ڈاکی خدریش آبائی ادو قرآن کریم دا پاس اخپاو آنا رائی آبائی اس تا دا پاس اخپاڑی تا خفا کی گی نا خفا کی گی دا اللہ تعالی کی تا دا پاس اخپاڑ ہے ضرورت باری پاسی نو ہم چی دن دا آوڑی تا دن تا خوال ہم دا گڑ ریشتے وچی کنا درس کی گڑی نو ملگیری لار پکاری چی لار پی خدریشی کنی تو لوگیر لاس والا لار تلار پی زمان زمان ضرورت تے خبائی دا پوچھت زی باری چی دن آکی خدل ریل باری کی دی پټای باندې کی دي اوچت ځای باندې چدرا کی دي دا ادب دي دا رنګي دا آداب د قران کریم دا داوم دا مزلهم رسوا کول سنت دی واخو نه دی نه کوي او که چېرې مستراوار ته وای بیا اسې نه ویني د غاخ نارش او دس لو کا او دس کیو کا مسوا کو کا فلا پاکا کا خود قران کریم د تلاوت د پاره هم وَيُصَنُّ أَنْ يُسْتَاكَ تَعْزِيمًا وَتَطْحِيرًا دا تعظیم دا قرآن کریم دا وجه دا او دا اچت کتاب دے نخلو تپاکا پکار دا نچه دیتا مسواک وکڑیشی مسواک وطا وکڑیشی او دا حدیثی ذکر کردے دے ابن ماجی ان افواہکم طرق للقرآن رسول الله صلی الله علیه و سلم استاسو داخلي دا د قران کریم لاری دي فطيبوها بالسواک یا فطيبوها دا خپل خلی دا په مسواک باندې خوشبو یې کوي او په مسواک باندې دا صفا کوي دا مسواک باندې څه کوي صفا کوي الحمدلله سبحان الله ان افواهکم طرق للقران فطيبوها بالسواك دا په مسواک باندې خوشبو کوي او خسته کوي بزیداری کوي دارنګه د مسواک متعلق بستاد او حدیثیا ذکر السواك مطهرۃ للفم مطهرۃ دا دخلی د پارا اعلی د پاکوالی ده ومرضات للرب او د رب د رضا کیدو د راضی کیدو ذریعہ ده ومرضات للرب استاد شه رحمت الله علیه عجیب عجیب خبرې دي کړه استادان تاسو وری باچا چې راضی د پاټای چیرمن راضی صدر راضی ټکی صدر سی واپوږه د خلکو ته پلار باندې شنو وړولي ورزولي چې راضی ترنه وګړي دا سي راضا کمزې چې کړي دا سي راضا بیا چې راضی ته وته دا تینیز باندې کړي او دا مستوې دروازې وته جوړې کړي زمون صدر روان دي زمون چیرمن روان دي کنه لکه اوس په چیرمن روان دي ها پېښ ذکر به دي باندې بارو رغو باندې روان دي پورا لاجیا دا ارسو کا بسی رواج او خدی چکم پاڑے کی او بسی دیر رواج ورگل آمولیان در دول نزیاد چی در مخکشی لکا او دا درز دروز دی او درز دروزو غرب غروب نخا اغیطا چی دل دا لاری وطا گلکارای وطا جوڑی کیو دا لکل وطاو کی دا سی قرآن کریم دا غیط پرداخلا دا لار دا نخلا وطا صفا کول غاڑی وزی دار کول غاڑی ویسا شیز رحمت اللہ علیہ وزیز ایکی فرمائل این آسوار والتو این آسوارے ویچکت دا سوک مباح او سوک مکروح سوک سوہر اگر پرید پا قل زیبانی لیکن دی تو گورا چھنا خلا صفاکی کی گندکی نخام خاموہ چھنا آسوار خلا گندکی چھخلا گندکی نستان آسوار بخلا کی پرات دی او قرآن کریم تم ناسی مثال پا طور بانی دی تو لگ سکو چکا فکر و تو کا دیر بخط کی دو ویسا شیخ صلی رحمت اللہ تعالی علیہ الکا ناسوار سر بدن گھٹی گی نا اکل سر جیوہ کی گنا فکر سر جیوہ کی گنا سنو سر گندکی گی ہو گندکی گی و سر ہو نو سوچا تو کہ فکر کا نو مسواک کول کی نکر مدان بستو دی سہر مسواک مطلو کی خلص سپائش او گورا ہوتا نو مسواک کو فائدو کی فائدہ سدا کریمہ دا شہادت نصیب کی دل فضائل العلماء کی شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ ذکر کردی او دا افیم پا ضرورنو کی ضرر داری چی دا کریمی دا شہادت نو محروم اگردی محروم اگردی نو خلا سوچو کا او فکرو کا یو صحابی مجبور ہو دا مونگا تخراش اشکار کی وائی تا تخراش کی وائی خراش کے دے بلغم دے تکاڑی دی او هغه داسې جمعه کې د ټول شول بیا تیارو رڼا یو پسې راړه او بچی ټول شپه ګوري چې دا د کم ځای ګنده شوی دی لکه کم ځای ښه شوی دی اوس د جمعه تړو سو خیال نه ساتي هغه کتل یو شیخ عطار مبارک بتاو لري شیخ عطار دا موږ خپل خپل شیر نه دی مزیدار اتما تاسو ته ویسا شه رحمت الله علیه بتاو مزدار وي بے پیدا پرزند پیدا بھوکو نظر بے پیدا پرزند پیدا بھوکو نظر طفل را درمان گویا بھوکو نظر حضر شیخ عطار سے دم دی کرنا وی از خدا خواد ہر کی خواہی اے پیسر نیست در دست خلائق خیر و شر غیر حق را هر کی خواند اے پیسر کیست در عالم ازو گمراہ تر بچی ایسے جو واری چانا وارا اللہ دا زکت مخلوق پلاس کی خیر و شر دشتی او دا اللہ نے علاوہ چا بل چاہتا سکرہ مدد چاہوئی پیدا دل علیہ سو گمراہ دشتی دا شیخ عطار تا شیخ عطار ولی ہوئی دیو خو آن تا ورېدلی دي ویده به عطر خرڅول لیکن ما دا استادی ما ته دا تاریخ یاد دی او تاسو بیا وګورئ دا الله بھائی دیتا شیخ عطار زکو یورز جماعت ترانی نو جماعت کی دا پودا چیزن دا پرتا وکانا پا دیوان لگی دلیو استغفر اللہ زرزری غصا پاکڑا او پاک اکڑا کور تلاڑو خوشبوی راڑا عطر او غیب آغا جائے باری قولا گول وید اللہ نے کور چیزن اگر بی قدری شویدہ الله د زړه بدن خوشبوئی روانه کله اسه خدای بدن د رسخار په اطلاق کې لګوت کیدا راي ما سره سکمت خاصی دې سره انسان الله د زړه بدن د خوشبوئی روانه کله دی وجه دې شیخ ته شیخ عطار ویل کی سو طریقي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعه په آداب او کدا ذکر کړی دي چې بای تو کار چې ده کنه د ابا په کدا اسی بیا بد دفن کای واسره چې تو سری جماعتونو کې د پنکې سټک راوړې ټکاړې ټکاو کته د پنکوا یې فکر کاه حدیث باندې ته پويږي پای دا کسر دی ما خبره ده نشار ده خبره ده اوس نن سبا ځان لريال ساته کله خپل د لباس کوم جابر صادر دي دای پیدس کې کې لاکوا او دا چې مروړه ادا چې انا په مروړه او پای کې د مجد نه حلقه ختم وایلا حدیث باندې پويږي نظام په پیه کې خلک ته راشي کی باندې تاسو په حدیث ان شاء الله پیه کوم ا بھائی بارها نو ادب د آداب او نظر د خلی نظافت بیا مې سواک لرګي او صفائی دواړو سنت په آداب شي ټټپې سږي ابرس مې څو ته وي ا ټټپې شي یا بل شي دا ډنټونیک ډنټونیک شي والد مصطفی تا ته وایي کیږي ارے ټول سیو غره زه یاري کوم راځل چې دلته پزغله کوم ولې د مرغوبي د شی مال سمته راځي کنه دا شي نو هغه دا هغه چې دغه صفاکی کې وي سره نو هغه هغه سره به ټیک صفای راشي خو بای کم چې سنتیت د لرګي دی هغه سره به حاصل دي کم سنتیت د لرګي دی نو هغه سره به حاصل دي نو خلاص صفاکو ول وای طالبا استاد اخلاق چې دا په شان د جمعات تک نه جمعات کې د الله تعالی ذکر دی استاد خلق د الله تعالی ذکر د جمعات صفائی له هغه تفلی صفائی نو دا سوار د شنو به جنہ کتور اور دا دین چې نه توبه و باسا الله بکار کی خبره پېښ کنا نو صفائی د خلی دام د آداب ورزا درس ته ګور اوس کوم ځدار ورو کتره اول بر بر خو ضرور کتره جی کتاب ته ورو راځي اشورو کی به ان شاء الله تعالی په منبر وادي ګره دی ګوا دا سو آداب شو سالو سو آداب شو او ایو خبر پر دلی دخکولی وکولی نمازی دارا تیر اخکولی نمازی دارا زبا استاج محترم ابو احمد بادشاہ مدر سے استر لی ماشاءاللہ عمری لا اللہ تعالیٰ نے عمر کی برکت کی سبحان اللہ ایوی دیو بڑا بابا کسے ذکر بولا یہ بڑا بابا لیکن تراو خطن یو الگ چیدن آگا شیشی طرف تناشت وی بچی تر آدی خوش بابا نیسا دوبی راجی اگو دی بابا تو خو بودائی قدر و احترام دیده خو زن اسواری با آنو زن اسوار تو کم انو بیا بتا تو تکلیفی یو نخیر دی بچی ها کچی ناسوار تو کی کارنو بیا بزو تا تا چیدنو دا شیشی غالا پریده با اگر ناسوار خلاکی که خودی نیچی دی ناسوار تو کلو ڈیم رالی بابا ادھر شا ناسوار تو کم بابا تو زرخ پلا تو خلای را بی خواکڑا ای بچی دی کی ورلا چاوی پینا بابا دا تو خلای گندکی بچی جستا خستا خلا پینا گندکی زمان را دوکا پینا گندکی اگر یو بابا جی با خبر گرا تاو کلا تیلی را واوستا او کت تیو گرزولا امانو بی گی دا چی دا گندہ جی گندہ شد او واقعی گندہ خوز کرنی چی بھائی ناسوار چی ناسواری او کتا او گرزی کنا بیرت دا گا ناسوار چی کنا خپل گرزولی دا دا بیرت را اخلا کی تیلی نیک دی بیرت ایک دی نیک دی او مانو بی گی چی دا گندہ دی کنا کامل رام بابا رحمت اللہ علیہ و فرمائل وی دوکلو کی چرگی شی او یو ناسواری پا کور کی بس دا یو شان اغم دا غم بلاوی او پڑت کتا ورزی آدم دا غم بلاوی او پڑت او کتا ورزی خودیر انا اتار انا شادا گوئے وی خاشا سر رحمت اللہ علیہ فرمائل وی ما کڑی دا دیر وقت میں کڑی وا اس وی نیم بس کر تو میں استنے رہتے نا تاریبے کی خو اس رو جسو ال تکڑ کرو کی دلتا دا جمع چلر دا او دا شن دا خارف شورو کی دا سیو سیز دی ناشتا شیر زیادتے لگا او دا ناسواریان ہوئی بیدی سر او دسما تخکی گی نو ستنے کی نیچی دا بسنگ چلی دی چی بر ناسوار واچے ہو انا کا تکلاوی کی لگا چل بھئی زنه پوی گم دا سیس باری دا بیا دا وی خپل کاری خو بھئی گنده شه دی ها یو حرم علیه الخواص دا طبیعت بدګړی دا ناروا دی ناجائز دی نه دی استعمال دی پکار او بیا طالب دی علم لا او مناسب عالم لا انه غړی ربعید دا الله کتاب تناستی حدیث تناستی او بھئی تا ناشر جله جنا لگاولې دا بیا ډیر مچې سره ښکاری او بیا له چار دام په ځای کې دا سپاتی او په مچوري نه لګا دا غټول ځای ګنده شي او چې لټون کې وېدل نه ناشتي لټون کې د نور دوری راته دا بیا چې صفای نه کې هغه څه ګنده دا کارونه وګوره ها اچھا بھئی زبردست کتاب دې کړې کې خو زبردست ارسه بغیر راځي ته ته وګوره اوس اصلاح شروع د مکینه شروع دی تب هم حیران چې دا څه کیسه ده څنګه ده دا زبردست طهارت کتاب دی په دې سره طهارت راځي ظاهر طهارت راځي د باطن طهارت راځي ماشاءالله خو دې وګو سوالات الو پینځم تزا پینځم ادب د آداب نه هغه باندې وګورئ په دغه ترتیب باندې ګورئ هلته دې ګورئ دا دا وامه مخکې رسوان استادی چې ما ته څنګه یاد دی بسې اکه سی وامه بای پینځم ادب د آداب هغه دا دی چې قران کریم وای خنداګار به په دغه وخت کې نه کوي یو خوشالي دل کې لکه تاسو دا خیر دی خو عام زهد په دې کې دا به نه کوي ويكره الضحك واللعب والاشتغال بما يشغله عن تلاوة القرآن دا عبارة الملكة أبي دا عبارة تي او نوكي دا سيدي الاتقار كي دا ماشي كي عبارة تي دادو اللؤلؤ والمجد 24 آد آم ولا مو عبارة ذكر کرده دلتا دی اتقان کی صفحہ 221 و یکرو ایدن الزحق والعبص والنظر الاما یلہی اولی کدان والنظر الاما یلہی دا قرآن کریم کو وقت کی نبی کول زحق کول آغستا نظر کول جغتا غافل اکی دا ناروادی دا نجیز دی دا حرام ابیا ویسا شه سره رحمت الله علی روح المانی عبارت کدی دی باندې انتم صابدون الہو تاسو انتم صابدون الله تعالی کتاب لري تاسو غفلت کوي الله هو کوي ای پای دی کار کوي او پدی دی باندې شیخ شیر دان لوری کا لیت عادت قبل الحق ولم يبدو جحودا لیت عادت قابل الحق ولم يبدو جحودا ارمان چې عادیان حق قبول کړي وي او نافرمانی انکار یې ښکارا کړي لیت عادت قابل الحق ولم يبدو جحودا قيل قم فانظر اليهم ثم دع عنك السبودا قيل قم ویل شوی دی پاسا فانظر اليهم دغه حالات وګورات ثم دع عنك السبودا بیا د ځان د غفلت لری کا د ځان د غفلت لری کا غافل کیگا ما ودری کو لیت عادت قبل الحق ولم يبدو جحودا قيل قم فانظر اليهم ثم دع عنك السبودا ہے بار ازل لوڑی کا میں اس کال بک جو ناروا نہیں ہوں یہ زمانے کی اس کال ایسا جیسے رحمتہ اللہ علیہ زبردست تراوی تو موبائل کاغذ تے اور درس کے ناس چ استاد کو اسب لرے دی اب اس کال کی کوا یو تو اس کال بل تے اس کال یو تو میسج بل تے میسج تم ناروا جی اور نا چیز اللہ تعالی کی طرف سے تراوی تو پیدا کر رکھے تا اللہ ہوا دا دا مسئلہ دی اور دی یکرو اذ الزحف والعبث والنظر الى بعيد ابو موبائل دے راستے دی او بھائی کی لیے ها بھائی کله چې دنا رساله ګوري یا چا چې دنا رساله دیږي یا وا چې دنا میسج وته دیږي دا ټول ناروادي دا د آداب د قران کریم مخالف سوچ لو بینزو اوروري یا به ان شاء الله تاسو ته التا نوري حواله وې ما نوري حواله برته وې ما روح الماني التوي و وفيه صد باب الزحك وفيه صد باب الزحك عند قراءة القرآن ولو لم يكن استهزاء ولا عياذ بالله عز وجل. الله تعالى كتاب وحكبة للسلوك وحكبة زحك نكاي اگرچه استهزاء نہیں استهزاء چه خودو کافر شو چه دیو آیت پورتا استهزاء بحاد اللہ اکر اللہ یا خلال بلد تو رسیدی چه استهزاء نہیں مو نو ناروائی ومن الناس من يشتري لاو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم فيتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. فقم نمبر آیت لسورة مطمئن روح الماني اغد الله الحديث ماناك ومن الناس من يشتري لاو الحديث لاو الحديث علامة روية عن الحسن كل ما شغلك عن عبادة الله تعالى وذكره ارغش تاغا لفقين غافلكي دا الله دا عبادتنا الله دا ذكرنا من الصبوري قسي والأزاهي خنداغاري والخرافات والغناء تم تقور او خرافات فتم بك داخل ومن الناس من يشتري لاو الحديث لاو الحديث دارني دوستانو دا آدابنا اغداني يكره قطع القراءة لمكالمة احد سړی رالی تا ته خبرې کو گپ شپ لگو او تا قرآن مر کې راځي گپ شپ کو لگو دا دې اروا کار دا الله تلاوت سره تور سره یو ضروري سوال جواب دي سګرا له بھائی هته تلاوت وګت کې ضروري سوال جواب سره وکا او بس بیا چې دنو وای زرا شي اته نور نه شادي خو یو دا دې گپ شپ د پاره قراءت بندول لیک دا چې رپن مراله ته تلاوت کوي ته لپن داله او کوي چې دا ضروري نه معلومیږي او خدا چې بھائی تا ته پته دا لالا را جوړو او کې دي شه او فاطمی ضروري سوال جواب دیا کنه یا خدای نو ضرورت پښه دوا پښه خو ان د غب شپ د پاتره پته دا سره غب شپ کینی بدلی کړه وخت موبایل بند کړه اته کولای وای دا یا ساته یکره قطع القراءه لمكالمه احد ولی ځکه کلام د الله تعالی دی او ته د الله په کلام باندې بغیر کلام ته دی ورکه الله کلام کی طریقے دی سره خبرې کوي الله سره خبرې کوي او ته د بل چا سره خبرې کوي چشمه ما در چشمه تو چشمار تو جائے دیگر ما تماشا تو دار تو تماشا ہے دیگر چشمه ما در چشمه تو چشمار تو جائے دیگر زما ستر کی ستر وی کی دی استاتر کی بل دی کی دی ما تماشا تو دار تو ما تو تماشا ہے دیگر زستا تماشا کو ته بل چا تماشا کوي الله تعالی کتاب دی الله تعالی سره خبرې دی او ته بل خبر دو پاره دا کتاب چې دی الله سره خبرې هغه بندای ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بارک دی وکانه ابن عمر اذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه بهتی دا روایت ذکر کړی دی علامہ سیوطی رحم الله جلد اول اتقان 228 صفحه کی 228 کې نقل کړي وکانه ابن عمر اذا قرأ القرآن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ چې قرآن کریم وی لم يتكلم دا خبرې به نه کولې حتى يفرغ منه تر دې پورې چې هغه فارغ شو الله دې کتاب نو فارغ شو بدا خبره بالو مشوره ها بھائی سوچ بکې فکر بکې دا د آداب و ردا چې د الله تعالی کلام بچې د حالات کې راست سره تور اسو دا رېرو د آداب د قران کریم نه بل ادب و را او دا آداب چې د خپل نکړو القران حجت لك او عليك القران حجت لك او عليك ادا عبارت کلی کزا اللہ فکار با دیرائشی من ترکت ادبا چی ادب سوک نکی تردو الالبابی زا ادب نکی آغاز رازی ترکی نا چی ومن ترکت ادبا الالبابی چی التم ادب نکی سو گڑی وڑی وی تردو الى سیاست نوازی زا تا باری بخر ساتم تا باری بچید ناو ویان ساتم بے خلق سیاست دوابی تور لیگی من ترك الادب كما يترد الى الباب ومن ترك الادب على الباب يترد الى سياسه الدوام دي بیا د سراورو د خرو اسانو تقوانو کچرو باغانو بيخو او اذا بدل العالم او ذا مساتي او دا غي تربيت پکاي اي خصمانه پکاي نو آداب دا خپل اول غواړي او دا اول کرا اوستل غواړي وای دا آداب دی دا رنګونو دام بھی کلا اللہ ویستحب ان یجلس مستقبلا دام مستحب دی مسکون دی چې د درس په وخت کې قبلی ته مخ کړي او ضرورت کې اوس لکه تاسو راشي خیر دی او قبلی ته مخ او زما ضرورت مو تاسو وخت لکه مجبوری ده او ام آداب کی تلاوت کې اگر تکرار تکرار کوي قبلی ته مخ مخ کړي او تخشع او چې یریدون کې بسکیرت و وقار خو په اطمینان سره په عزت سره مطرقا رأسا سر دیخ کتا کڑی سر دیخ کتا کڑی سبحان اللہ دائم دا آداب رہی یادی شو ویستحبو ایل جسا مستقبلا متخشعا بسکینت و وقار مطرقا رأسا سر دیخ کتا کڑی داود دا دارنگی مستانو یستحبو قراءتو بالتفخیم دک آواز سر بوائد دارین اپ آواز سر قصدن به د خود اواز نه جوړای نه اواز نه جوړای یو خدا دې بس الله دې اواز نه پیدا کړی خدا اسی دا نه کوي چې لکه دا لکه سو غوتی متي وای کنه دا شي کار نه کوي نه د قران کریم لستل په تفخیم سره د رجال په اواز سره دک اواز سره دا مستحب دا رنګي یصد تحسین الصوت بالقراءه وتزيینها دا آداب و نداؤن دی چه قرآن کریم بلی آواز خستا کی خستا کول اس میں تا حادیث ہوئی زینو اصواتکم دارنگی حسن و صوتی زینت القرآن خستا آواز سارا قرآن کریم دا داری زینت تی حسن القرآن بی اصواتکم فا ان الصوت الحسن یزید القرآن حسنا داکم چی مثلیان مثلیان ہوئی کنا بے زی راکای تا بدعت تی تا بدعات تی تا عرب لبو لحج سیدہ او دا بکل یو طرح بکل چوچی تیرا آسیا قرآن آو خمز دن باگی لگ ایسے بری بانی دا یہ نمازان ساکی او پا دیکھ لیر احادیث تی بیدان لا دا او گور او دای کسرے پیرش چیسے نا قرآن کریم ہوئے لا یراجی اجامل حراج رہو کنا د مرونه مخکته کی ګیره برې ته پاخري ارزه بغټ وړي لدا الله يرحم کی الله دې مهرباني وکړي دارنګ دوستانو یسد الترتیل فی قراءه القران آداب و نظام دي چې قران کریم په دمه دمه مزدار مزدار رتل القران ترتیلا دارنګ دوستانو د آداب و نظام دي یستحب البكاء عند قراءه القران د قران کریم د مستلو په وخت کې جړه والتباكي لمن لا يقدر عليه والحزن والخشوع دا رنګي چې جړه نه درځي په زور باندې جړه جړهوري جوړاوه دا باندې غوښ کار کوا خشوع کار کوا یخي نور د لارې پورې یزيد خشوع فاذا عنا تظرفان اوس به تدل حدیث نه وي اورونو دا یاد ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل په تهجد کې طول اشفا ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم طول اشفا په دې آیت راکړل دی جوړم طارق سعید ابن جبیر علی بارک راضی وهم تعالوا اليوم ايها المجرمون وهم تعالوا اليوم ايها المجرمون فدې باندې چې طول اشفا کې راکړل حدیث پاک راضی صحابی وی رسول الاسلام بچی کل قرآن کریم وی دا نبی اسلام سینہ مبارک اچھی وا نام خود کیدا لو عزیز کا عزیز المرجل لکا سنگا چی کٹوائے خود کی دا سی بدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینہ مبارک خود کیدا نو دام دا آداب ندی چی بھائی قرآن کریم چی درس دے متوجہ شاہ سنگا بھی ہوئی او قرآن کریم پوخ کی جڑا دا قرآن کریم پوخ کی جڑا دام دا آداب دا غرنگی دوستانو دا قرآن کریم دا اوریدو پوخ کی توجو ان فی ذالک لذکرہ لمن کان لہو قلب او القى السماع وشهید يصل الاستماع لقراءة القرآن وترك اللغه والحديث بحضور القراءه اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ده سجدي ده ايات اوه کې سجده کول چې سجده وکړه دائم ده آداب ده پیشت پا دیوانی دارنگی ده آداب ده ده قرآن کریم ده اندی چه ده متدبر سر رسل و تصد القراعت بالتدبر والتفهم فهو المقصود الاعظم والمطلوب الاهم وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب اللہ مسیح رحم اللہ دو سو شپاڑا سب صفحہ کی ہوئے دو سو شپاڑا سب صفحہ کی وَتَصُدُّ الْقِرَاعَةُ بِالتَّدَبُّرِ وَالتَّفَحْقُمِ فَهُوَ الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ وَالْمَطْلُوبُ الْأَحَبُ لِيَتَّدَبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُوا الْأَلْبَابُ انزِلَ الْقُرْآنُ لِلتَّدَبُّرِ وَجَعَلُوا لِلتِّلَاوَةِ قرآن کریم دے تدبر دا پڑھ رہا ہے کتاب خلق صرف دے تلاوت دا پڑھ رہا ورزاو دلی مانا دا کول خم دی کنے دلائے دلائے دوڑی بھی پرتی دی تا کا رکور کے پروت تے حتا دا برکتی کتاب دے بے شک ہویا تا تا دا ویل وائی دا الفاظ ویل مانا ویل او دلی پو مانا با نظام پیا کول دا عملی کول دا دا دے عدب دی دانا چیتا قصبون دا پارس رب دی یا ناوی سره ډورای کې د خدلو د پاره سره وو او یادا چې بس په مړې چې در سره دا ستاسو په ګوره بوجه باندې کې خدو ما تا ترا بخله او تا ما ترا بخله دا مال قليله او په خدای کثیره او په غبرې پاهیشا دا ټول د کسې شیزو بابا دې هدر د په خوانو چټیارو نقشه راغستې دا چې القرآن رحمت الله علی د پنځیر الله دې غریق رحمت کی دغه چټیان طالبان هغه ټول لړ ختم سره بروازي کوي ګډاګاری به کوي جمعې پښپواري ډورکی به وال دمبک دمبک دمب پخلا باندې باندې کیاو لګیاو او پورا کیسه هغه جوړ کړی لا دې چې طالب ما بدا سي ناروا کولا چې خوار دمر شو ور پوری به خندا کولا دا اوس لاړ دي او د مور کو مرګ کې سوري خره دي خوشحالي او زما او په خیرات به تمام مسله دا کولا سپه چې ور ساده په کور کې روح تیره کوي او پس کې مسو ما د خپل چړي سودا کولا دا غشړی یالو یو دادی چې دراله مو دی پور کوا ډیر ور کوا چې طالبان باندې ور چوګی نه الله په بیمار خوشاله تا پکړم خو ور کوي ډوډۍ ور کوي زکور خبر هر دی بلا شک نه مونږه التم را دي راځي راځي اته ته مو به دی ولې دراځي لګا چې بای आवाज کې وځي پر اړه الله کو باه ندا خو خبره ده چې استاد کور نه خیر خیرات چې پرو یو کې دیواله ته بل وځوي بيجي طالبان به کله جواب تر راځي مونږه ډوډۍ چې دنو موارکنو وی خام خاجد دنگا سواب بوشو و سوی سکر آجینا بایل آکام دیدی تایکار کی گی چه دیر سوی بدرشی انشاءاللہ تعالی استا اس طرح توم درشی نو آغا با داغا چکیان تاریبان بودن بای سبق بین سبل سو آس حیبون ونیو آوائی ویزا چی تالیم ما بدا سی ناروا کولا چی خوار بمر شو ور بوری بمی خندا کولا دا مور کمر کسو ریخ ندی خوشحالی وزما پخ خیرات بو تمام سندا کولا سپی چی ونسا تی پکور کی روح تیر کوی او پس پی مسیو ما دخل چڑی سودا کولا اسی نچنی رانا او خریکار می طول شی خراب او ارس بڑی رو مامین پا حلوا کولا او شپای دا جمعی می مقرر و دا اتن دا پارا استغفر اللہ او پا مبارک اشپا می دا ناروا کولا او د خپل چنی به په دې نه جوړه کله ما ور سره بخله او رنگ نه کولا د دم د خپل د بکی تر سیدر نه شو هر مختدی به تماشا د خپل زبا کولا او پردې می سر رو کوي بخل جنازه کی توبه پردې می سر رو کوي بخل جنازه کی توبه خپل کې یو روپې مثل ما بجوا کولا او ای دوشي علی هیدر چې دا به خاطرې ده کدا خبره به کومي خطر اشتیا کولا چې شهر قران رحمت الله علیه را لري ارسی خبرې ده برابر کې جدا د سګن کې موږ غختو نو قران صرف دې لپاره نو چې ما تا ترا بخلې دغه لپاره غړو نو ما تا ترا بخلې او تا ما ترا بخلې او صرف قسمونو د لپاره دې لپاره نو نه له سره ډورای کې خود له لپاره نو پاک پلی تر کې جلې ای تر به هغه کې خودو هغه ای دا د راستلو کتاب دی ودا د ویلو کتاب دی دا د تدبر او د سوچ کتاب دی فتدبر القران ان رم طل هدى فالعلم تحت تدبر القران اپدی ما ډیر عبارتونه راځه بکړی دي ماشاء الله ډیر عبارتونه ما راځه بکړی دي مسلم شریف اول جلد 200 سرور ایوه مسحا و اول جلد 200 او سرور ایوه مسحا ان اقوام يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم امام نووي سے وہی نووي سے وہ معناه ان قوم ليس حظهم من القران الا مروره على اللسان وصرف جواب علي فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم وليس ذلك هو المطلوب بل المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب ده قران كريم مقصد دا پزوت اور زول عبارت دا لدی اور جما دی کرے پاس دارنگ ابن کثیر سنورم جن 595 صفحہ 595 صفحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی شکایت پکے ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا 30 نمبر ایت سورۃ الفرقان 30 نمبر ایت دیر شام كانوا اذا تلي عليهم القران اكثر اللغط والكلام في غير حتى لا يسمعوه فهذا من هجران هذا من چه قران کریم بوئے کہ دی خبر ہی کوئی کب سے پہ لگاو دا ہجران دے تا دو قران کریم پر خودل دی اس کے بچے کہ زبون درس شروع شو یا شیوخ بہ مشائخ پر آلو مخاوق پہ تو کیسٹ بنا گوڑی او کلب چے دی لگاوا تا نظمون اولو دام گرے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون تب دے کر لکھا فاد من اجرانه وترك الايمان به وترك الايمان به وتصديقه من هجرانه وترك تدبره وتفهمه من هجرانه وترك العمل به من امتثال اوامره واجتناب زواجره من هجرانه والعدول عنه الى غيره من شعر او قول او غناء او لهو او كلام او طريقه ماخوذ من غيره من هجرانه فنسال الله الكريم المنان القادر على ما يشاء ان يخلصنا مما يسخطه ويستعملنا فيما يرضيه فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبه ويرضاه إنه كريم وهاب ابن كثير هذا عبارة ابن كندي مطلب دا آداب دا قرآن کریم دا تدبر او سوچ او فکر دا اللہ تعالیٰ پا کتاب کی قول دی دا او سا فضائل او سا آداب انشاءاللہ نور اغا بیا و آخر دعوانا رحمت اللہ